أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس مکی سورت تی نزول کی یو پنځوستم نمبر علا قولن اکاون نمبر علا قولن پس دو سورتی بنی اسرائیل نازل شوی دی وجر تسمیه دا دری سورتونا پر لپسی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام بنون بانی مسمى دی موسوم دی یونس هود او یوسف دا یو مناسبت دا مناسبتون هم دی چدا د انبیار مسرات والسلام په نمونه باندې دی دیو جنا یو بل پسې ذکر کړی شوی دی د دې سورته د مخک سره مناسبت مخک سورته کی اعلان د برات شو د مشرکانو نه چې رسول الله سلام مؤمنان د دې بد زینه بای کاټي د الله تعالی ته بای کاټ براحت ته ولی زکدي شرک کوي د الله نه علاوه بل چا تر مدد شو عبادت کوي. سورته یونس کی دفع د شبهه ده چغی شبہ وکړه مون خور دې عبادت نکو دا خو زمون صرف سفارشیان قدرې دي. دا صورت داری جواب کې و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اتلسم آیات کې داری جواب دی بل رب دادی مخ کی صورت کی فاغ فرق ردسو شغد اللہ دی کتاب مخالفی وی مشرکین یہود نصرا لی کتاب او منافقان. نو پدی صورت کی ترغیبات کثیر دی قرآن کریم طرف تا او زجر دی زورن دا اغا چاہتا چه دی کتاب نا مخالف دی او دی انکار کئی. دارنگی دمخ کی صورت آخر کی مسلر توحید وا لا الہ الا ہو دی صورت کی پی ادلہ عقلیہ بیانائی دیتوئی تفریق و مسئلہ توحید بانی او اسمی رب دادی اللہم وفقنا للتوبہ مثلا توبت قوم یونس. یونس علیہ السلام قوم جسنگ پہ اخلاص سر توبہ استلیوا اے اللہ دا سر توبی توفیق راکا اللهم وفقنا للتوبه مثل وفقنا للتوبه مثل توبه قوم يونس. داود سورت مرکزی مسئلہ نرد و شبهید مشرکان شفاعت قهریہ با نرد درم آیت کی هم ما من شفین الا من بعد اذنی اطلسم می در تووی دارنگی اوصل او درم نمبر آیت 103 قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم 103 یو سل درین آجی 104 دی 104 بید اللہ نا بل سوک چیزن آگا لائق دے عبادت نشتا دارنگی دعوت توحید دا مختلف آیاتونو کی بیانی گی توحید دعوی 10 نمبر کی اطلاسم کی امدہ دا شرکون ردم دے دا شرکون رد خلاصہ دا سورت دادا سورت و عیسی دے اول عیسی دا تر 54 نمبر آیات پوری دا او پری کې پدې کې رد شرک اعتقادي دي رد شرک اعتقادي ابتداء ترغیب د قران کریم طرف تا بیا زجر منکرین د رسالت تا او دوا دلائل عقليه دي د رد شرک اعتقادي او د شفاعت قهريه او تخویفات تی یری دی او بشارات تی زواجر دی سوار لسم کے تخویف دنیاوی دی بیا ویعبدون من دون اللہ واللسم آیتنا دا مشرکانو دا عقیدی باطل رد او دا نور لسم نتر دوشتم زواجر دی اربع سلور او دریم دلیل عقلی دو اشتم آیات کی او تزہید من الدنیا دنیا نے بے رغبتی سلیر اشتم کی او تخویف اخروی و بشارت اند اشتم شپک اشتم کی ات اشتم کی دو مشرکانو دیو بلن براعت چی دا قیامت پر از با دیو بل دشمنان شی بیا دیو درشمنا دلائل عقلیه اعترافیه او زواجر او تخویفات بئی بیا دوی مئیسا ولو ان لکل نفس ظلمت چوننا پائی کی دلائل عقلیه دی او ترغیب قرآن کریم طرف تا و ذکر دی صفات و بانی رد شرک فعلی بشارت اولیاء اللہ تا او زجر پہ اتخاذ الولد زجر پہ اتخاذ الولد بانی زورنا بھئی زجر بھئی دا تر اویم نمبر آیات پوری چلی گی درے مئیسا دری سے لے درے مئیسا آب یاد او یار تر اخره دا او پدې کې دلیل نقلی په واقع د قوم د نوح علی السلام ذکر کې تخویف د پاره دارنګ د فرعونانو دا غي بیان دی بیا ترغیب توبې تا په ذکر د قوم د یونس علی السلام د رسول علی السلام بیان دی پرد شرک ال عبادت په تصرف الدعاء اختتام پا ترغیب الى القرآن اختتام پا ترغیب الى القرآن لنڈا دا نما تاوری دری سیدی 53 اخیرہ پوری 53 اخیرہ پوری او پا دی کی ترغیب قرآن کریم طرف تا ابتدا کیم دے یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم عورت پا عقیده شرکیه بانی شفاعت قاریه دلائل عقلیه او زواجر تخویفات بشارات تزید من الدنیا دا مزامین دی تبعی او آخر کی آخرانا عیسیٰ کی دا اقوام مکذبو دا تخویف دا پارا دا غیر ذکر کی قوم دا یونس علیہ السلام دا قوم دا نوح علیہ السلام فرعونیان او آخر کی ترغیب توبید تا پواقی دا قوم دا یونس علیہ السلام بانی او بیاد رسول علیہ السلام بیان دی رد شرکنو کی آخر کی بیاد ترغیب قرآن کریم طرف تا اول کم ترغیب نیس کم ترغیب آخر کم ترغیب دا د ټول صورت خلاصه دا دی صورت تا چگوری دا پا دی صورت کی دا مقاصد اربع علیہ مقاصد اربع علیہ دا مرارن ذکر کی گی بار بار ذکر کی گی بار بار تدی بیان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوی دی پمانا دی حروف بانی دا آیاتون دا سورت یونس آیاتون دا کتاب محکم دیا نسخہ پی نرازی او آیاتون دا کتاب دی چید حکمت نڑک دیں دا علم نڑک دیں زجر شو اکان لناس عجبا او تا تماویر اسم اشارہ کی دا ضروری نه ده چه مشار لے و پستر کو خکاری درم زل چه وائم امات یاد دیقا تا خبر درم زل لے چه قوما اوالا میں درکڑے ورو حلمانی اکان لناس عجبا آیا دا خلقتا ناشوی ناشنا ان دا خبر اوحینا الی رجل منهم چه منگو یکڑلا یو تن تردینا یو سڑی تردینا امام نصفی وی قالو اللہ اعظم من ان یکون رسوله بشرا اللہ دا دین الوی دی چه دا اللہ پیغمبر بشر شی بشر پیغمبر نشی کہ دین فانظر اللہ تعالی اکان الناس عجبا استفهام انکار للتعجب دا استفهام انکاری دی یعنی دا ناشنا ندی گرنل پکار خازن او معالم مظہری جوار القرآن تی نقل کری دی نصفیوی مدارک کل واحد من هذه الامور لیس بعجب دا رجل توی کولا دا غی انذار دا غی تفسیر دا ناشنا کارونا ندی کل واحد من هذه الامور لیس بعجب لأن الرسول لأن الرسول المبعوثین زکتیر پیغمبران چی لگلی شیو اذا الامم لم یکونو الا بشر مثلهم اغا بشرو فخوانی پیغمبرانم بشرو انسانان آیا دا خلقو تا ناشنا دا چمو وی اکڑلا یو سڑی تر دینا ویم دا سکر دا چی اروا خلقو لرا یعنی نمن کو خلقو لرا او زیر ورکا ایماندارو من کو لرا یقینا دید پارا مرتبو چه تدا دید رب سخا او دید پارا خستا اجر دین خود دا اجر نه تعبیر کو چا سر کرده قدم سر کرده سعی کوشش اگر زیادتر پا قدم کی کن اعمال مرتبه چه تر دید پارا او اجر خستر دید پارا دید رب سخا وائی کافران دیدام وائی کافران یقین اندار خامخا جہدو گرخ کارا دلیل اقلی پہ اس بات توحید نمک کی اس بات رسالت و زدر بنکار رسالت شو اول ترغیب قرآن کریم طرف تر شو مضمون بیاد ساتی یقین رب ستاسو اللہ تعالی دیں اغذات چه اسمانون از مکی پیدا کردی دیں و مقدار دشپوگ و رضو کی و لساحرون کی زبردست نکتہ دا اِنَّا دَا لَسَاحِرُن دا خودی دروغ ہوئی کا نا دا جادوگر دی خو معلوم را شو چې مقابله نشو کولای چې موږ له چل نه راځي دی ظاهر دی مدارک وی وهو دلیل عزهم واعترافهم به وان كانوا كاذبين في تسميته سحرا دوی دا دروغ دی دا جادو دی نو پدې کې کاذب وو خو معلومی کې دا چې مقابله نشو کولای یقین رب ستاسو الله تعالی دی غدا چې اسبر روز به پیدا کړی په مقدار د شپږ ورځو کې وضاحت وکړ ثم استوى على العرش الله تدبیر کوي د ټولو کارونو قطبان غوسان دانش ته عبدالان چې سر رو کنجه دنیا دا غي چلی ما من شفیع نشته رسو کوم سفارش کوونګې الا من بعد اذن مگر پس د اذن د الله تعالی نه ذالکم الله ربکم دا صفاتون وعلى تاسو الله دستا سره فعبدو وحدوه واخلصوا له العباده قرطبي دی الله تعالی عبادت کوي او خالص کوي الله تعالی رو بلنا مدارک وای وحدوه ولا تشركوا به وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه ده الله تعالی مخلوق ده الله تعالی مخلوق ده الله سره مشرک وي من انسان او ملک که انسان شریکی که ملک فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع پادش لا غټي چنه ضرر کو شي نه فائدہ اخو اڑو سره مقرر کوي ما ملک مو مقرر وي پرشتہ انسانان مو مقرر وي منی صحیح وحده ولا تشرك به بعض خلق من انسان او ملک فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع قیمتی عبارت ته قیمتی عبارت مدارک ذالکم الله ربکم ذالکم الله الذي فعل هذه الاشياء شدا کارونه کړ دي من خلق السماوات والارض هو ربكم لا رب لكم غيره بل سو رب نشته دي قرطبي وای افلا تذكرون ایت اسو زیحت نہ قبل وای اس بعد د قیامت خاص الله تو کو سست تو ټول دا وعده کړ دا الله وعده یقیني دي یقیني یقین دا الله تعالی اول ذل پیداګي مخلوق بیا به دوباره پورته گئی کیا وصل الله علی الی الذین امنوا بدلور کیا کسان انہیں چیمان راوڑ دیں او نیک عملون کے بالقسط پہ انصاف سارا اللہ انصاف کہیں دیں بالقسط عملون کے نیک و دا عملون نیک سے دیگا آگا دیچے انصاف ہوا نہیں چاہ سرم بولا گو عملون سارا کہنا اللہ ہم انصاف کہیں او دا کم چی عملون کے دا ہم پہ انصاف بانے ظلم نہ کہیں زیادے نہ کہیں شرک نہ کہیں کفر نہ کہیں بدعات نہ کہیں والذین کفروا واغسہ جکا کافران دی لهم شراب من حمیم دل اسکل دگر موبودی او مینه وی اشارہ دی ته جکا عذابونو خو لړی دی خو باز بداین حمیمی یار موبو او عذاب دردناک بما کانوا یکفرون فسبب د کفر کولو د دیوان دی او بین صافی کوله کنه دلیل عقلی الله تعالی غزا ته جکړه دی نور رضی ان دی رنا والا اوس په مایل ګرنا والا او دی هر یو رحم وکړه کړ دی پڑھاونا منازل دې د پاره چې تاسو معلوم کې شمیر د قانونو او حساب د میاشتو او روزو نه دی پیدا کړی الله تعالی دا مگر دا ښکارا کور د حق د پاره الا لبیان الحق والباطل یو په کې ذکر کې ورکیاس کی یعنی للحق و اظهار قدرته و دلائل وحدانیته و ولم يخلق ذلك باطلا و عبسا يفصل الايات الله تعالى تفصيل سره بیان دلائل تا قوم د پاره چې پوئږي بل دلیل عقلی دي یقینا په اختلاف د شپې او درځ کې کله شپې کله ورځ د شپې تیار او درځ رڼا موسم د شپې خوشي کې ګرمي می موسم خوشي اختلاف درځ د شپې دا هم دي درې می وې په ټاکې وره هغه چې الله تعالی پیدا کړی دی پاس مانو نو زبګو کې سر پی اسمانو نظر بکنه دیدی که ستوری ام دیس موگمه ام دانور ام دیم لا آیات خواب خواد لیل دید پار دا قوم ید تقون چه غیزان دا شرک نساتی او چه دا شرک ندان ساتی نو اغا پدی دلائلو که سوچ گئی زا که لقومی ید تقون ہوئی لقومی ید تقون حال دا اشقیاو حال دا بدبختو یقینا کسان چه عقیدن لیلی زمون دا ملاقات اس بات دا قیامت ثانیاً ورضو بالحیات الدنیا دی خوشاله شي په جون دنیاي باني واتمان نو بیا اوس دې په لګول لې نور داد اطمینان شه نه دی جگاجي لگانے کې دنیا نه هي عبرت کی جائے تماشا نہیں وطمان نو خدی پی نزل لگو لے دیں او آگسان چی دخب زمان دایتون نام غفلت کون کی دا آگسان جنمیان دی بما کانو یک سبون پس حوداغی چلیکم کول مخ کی حال دا اشقیاؤ شو بدبختا چی دل درائرون عبرت ناخلی اس حال دا سعداؤ دا مومنانو ان اللذین آمنو زتکم ربط لهم گرے یقین آگسان چی ایمان راور دے آنے کم انو رکیں یادیم ربهم بی ایمانیم تجریب انتاتیم اللہ فی جنات النائم ہدایت کئی دیتا دی رب پس سبب دی ایمان دی بانی مراد دی ہدایت دی توفیق دی آمالو دی دی ایمان دی وجن اللہ تعالی والا توفیق دی نیکو آمالی ورکیں واقعی بالکل یارا تا دی ایمان دی وجن سکی کافر بدعمل دی ولی ایمان نشتے کن دی ممانا یادیم ربهم بی ایمانیم برابری دی لرا کلکی دی لرا استقامت نصیب کی دی لرا کلک ساتی دی لرا پنی غلار بانی پس سبب دی ایمان دی پس سبب دی ایمان اللہ تعالی کلک ساتی پنی غلار او پس ایمان دی ایمان پوجی پی ایمان کلک ساتی یو سب دی دوہم بی سبب ایمانہم لیل استقامت علی سلوکی طریق صدید المؤدی للثواب مدارک ہوئی اللہ تعالی دیلا دی ایمان کو وجہ استقامت ورگئی نو بس ملار روانی اغا سملار چی اغا ثواب تبوتن گیلا او درے ممانا سبحان اللہ درے ممانا یدخلهم الجنہ تعرف عالم نتبیر کنا یا دیم ربهم او برسی دیلا را دی رب جنتن تا پس سبب دی ایمان دی بانی وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا سمره غن مګللي خپل دین ترالي او بار سيدي لرا رب د دې په سعود ایمانو د دې باندې جنت لوتا بای ګیلان دې ته اونو د بنگلور دین نه يرونا في جنات النعيم وي بدی په جنتونو د مزو کې آ اسی کی با په جنتونو د مزو کې الله دې نصیب وګرځي ما وتا تا او کنه دعواهم فیا سبحانک اللہم قول ددئی کلام ددئی وپدیک سبحانک اللہم ای پاکی رہ تعالی رہی اللہ او دعواهم چه سر آبادی که نس شیر آگواری نوی سبحانک اللہم نبر منشی پاکی رہ تعالی رہی اللہ تعالی او ڈالائی تحفہ بردی پدیک سلامی تملائک رہ طرفنا اللہ رہ طرفنا یو بلتبم سلام سلامی واقر دعواهم خاتمۃ دعائهم کله چې دا خپل دعا دا ختمی نسبوی ان الحمدللہ رب العالمین مجلس ختمی وی با الحمدللہ رب العالمین واخر دعوام تمامم دا اخر قدر رب الذی دی جسی را واڑی اخر بس الحمدللہ رب العالمین رب العالمین او زجر منکرین ظاہرت تو تخویف او دا ان او حینا الی رجل منهم اکان الناس عجبا دیت دا ناشنا دا نو ناشنا دا نزان لخیری غواری چکدا پیغمبر پا حقی نو منگل دا منگمانی کانی وروا دا زالیمانو اللہوی که کانی می دوانی ذر ورو لیکن تا خواست سوال کردی دی تو تب خطلی بی خو خنا اللہ تعالیوی ذر رحم والا ما دے خدان لا عذاب غواڑی ویروان اخلا مسوک سمیگی سال سائلن بی عذاب واقع للکافرین لیسا رو دافع عذاب غواڑی کم عذاب واقع کی دن کے دارنگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین داد رب العالمین نمونہ دا اللہ پارون کے دے مخلوقات دے دا سی مہربان ذات دی تربیت کنے دے ہوئی حملہ کا خپا کا سکار روانوشی خدای ما مڑ کی خز اکثر خدای ما ڈکری ڈکری کی او خدای دی ما دی دنیا رو ضرب بوزی دارنگی مور اپلار کرا خیرے کئی ابائی بابا خیرے کئی کپدی خیرو بانی لکا ذرکار کے دین بس عرصہ بتباو سو بگی روغ نو ها مور پلار منه شوی دی خیرو کولونه یعنی کوم منه کړی شوی دی ته خیرو کولونه حدیث پاک کې راځي اسنا د دعا او د خیرو د قبل دو ټیمه ته بیا رستو چې زما خدا نیت نو دا نیتونه نو کوي ها هغه عبادت کې نیت نه دا نیت نه وړي چې زما نیت نو هغه ټیم د دعا د قبل دو نه دعا قبلې کې ټیم دو خیرو د قبل دو نه خیري قبلې ولو يعجل الله او غزر رسول الله تعالی خلق دا شر تکلیف مصیبت په وجه د غختلو دی استعجالهم په شان د زر غختلو دی خیر لرا او الله تعالی ول اور کی ذلقوز یا الی مطلب دا دی چې خیر غواړي الله ول زر ور کی دا چې ول الله تعالی ته غختلو په وجه د عذاب زر ور کولې ذلقوز یا الی ما جلوم خامخا پر کړی شی و دې تدین ټا فنظر الذين ذو پریدم آکسان چې عقیده نلری عقیده نلری دو موږ د ملاقات فی طغیان میامون پر سرګشای د دې کې یتحیرون یلعبون یتحیرون حیران او پریشانی ګډوډی دروغ وی وی مال زر عذاب راکا چې عذاب راشي نبی اچي وې دا مسل انسان زر رب دیوالو کو ډیر دروغ جن دینو زر عذاب را کا زر او چرای شي کنه بیا دا پریادونه کوي پیدا مس پیدا مس انسان زر کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف نبد معلوم شو تر خپلې کله چې انسان ته تکلیف ورسی دان من ته فریادونه کېلې جنبي او قائدن او قائد دري حالت ذکر کړو بس دري حالت دي یا سړی او ته پروتي یا ناشتي یا ولادي دان خو ترقی دا کنا دورا ناجوڑا شی چه اڑخ بانے پروتی که ناستے ہم نشی پدا حالت کم ما تا چگی ہوئی نبیا چه لگ در که ناستے شی آغا حالت کم چگی ہوئی نچه پاسی گرزی ہون بیا ما تا چگی ہوئی اگا مصیبت وقتی خو چه مصیبت تی لده کم کنا اوہو دی بیشوی وجہ می داوئی دا جنبی ولی مخی کنا اگا وجہ می ہوئی لہ دا دیر تکلیف وقتی آواز او بیا پناست بانی هم پت آواز چه ضرری اولاد بانی هم آواز که زر سره متعلق که دا مثل انسان زر رو تکلیف کم دی لجنبی دارخ تکلیف تی یاد ناس تی یاد اولادی نو دعا نا منگ تا فریادو نا کئی نو منگ تا فریادو نا کئی نو فلم ما کشفنا نو زر رو پسر کر چدری کو منگ دنا در تکلیف مر را واوڑی دی واوڑی مر را لنبینه طریقه نا واوڑی سوالو نا بیانه که پر یادو نا که کال نمی دونا علا در نمستا تبوی چه دمو نو بلی اغا ضرر لری کون دا ضرر تا چه دو ترا سیده لیو نششی کنا دنیا کو نشانه کنا کأنه لم يدعنا کأنه مدارک وئی ضمیر حذف شان فخفف وحذف ضمیر شان اے مزا علی طریقته الاولى قبل ما سزر و رسی حال الجهد د تکلیف نمخ کې چې کوم حالت او اغه تلړ شي پاګی رواني ار تکلیف حالت ورو بالکل یادې موږ پتا سپا کېم نه راړې زمدا اغه ځای باندې تیری گرا تیری کی چلته پر یادو نہ کول سم کنا نو مر زید اغه ځای د عاجزینا زید تزرونا بیا د سر ناغي ترا بس کیږي نو ځکه مصیبت نشته کر او ته بوچ دې تل راغله دو اغه ځای نه داسې تیری کی لګه چا راغله نو اګه جمعه څو مدرسه شولا پر یاد کو بیا ته بوچ اړو خوا کی او ته سر تڼخ کاری کالم یدونا او مر عن موقف الابتحال والتضرع لا يرجع الیه کانه لا عهد له تب وجد دو دلتا دو سوخ نه تیر شوی دی ځکه کذالک زین للمسرفین دارنګ خستګی الله تعالی للمسرفین مشرکان و تاما کانوا یوم الاج دی کومل کین خطابیر تے مشرکین سره وکولی نظرانی کے شکرانی کے بے ذہ مال لگئی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم یقین ہلاکڑی نو پیڑا استا سو نمخ کی لما ظلموا اشرکوا کر جدی شرکو کو کفروا واشرکوا مدارک قرطبی او غوری راغلی دی پیغمبران پخکارا معجزو بانی نو چی ما نه راوړی دارنګ بندور کومنګا قوم مجرمانو تا اوی ٹھیک شو صحیح می وی الله ور کوم قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم خلائف بیا دا اورې موږ تاسو کړی خلائف فی الارض یو بل پس راتن کی پزما کا کیا جانشین پس د چانا د دې په خوانونا چې وګورو سره تاسو عمل کوي اس بعد د قیامت او زجر به انکار د قران کله چې رس دې شي په دې باندې موږ آیاتونه بینات واضح بینات او آیات لکم مرادی الایات الداله علی التوحید و بطلان شرک هغه آیاتونه چې غیر التوحید معلومیږي غیر رد شرک معلومیږي نو قال الذين وای اگسان لا یرجون لقانا چی عقیدت لری زمون دا ملاقات فی ایتی بی قرآن غیر آزا راوڑا یو قرآن غیر دا دینا بل قرآن راوڑا چی لازمون دا آلیہ و بد پکے نہیں آو بد دلو ہو یاد کی تبدیلیو کا ترمیماتو کا لازمون دا آلیہ و بد تلری کا قل او آئے جواب کی پنسر اور جوابون دی ما یکون لی ان او بد دلو من تلقائی نفسی لشکے دے زمانہ چه بدل کم دی لرا د خپل ځاننا دا زمان نشی کې دی انو بدلو من دل قائر افسی چه ځان نه بدل کما ان اتبعو الا ما یوحى الیا دیم جواب زه تابعداری نه کوم مگر دای چې ماته دای وای کول کی درم ان یخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زو یاری کما کنا فرمایو کوم در ربی دا عذاب در ربی لینا سرم جواب قلو وای لو شاء الله کدا الله تعالی اراده شوی ما تلوت علیکم ما بدا قران کریم تاسو ته ویلو استلم ولا ادراکم بی نب الله تعالی تاسو خبر کړه په دیوانی ما خبر کړه معنا مکوخه چې ما باندې خبر کړي تا خو متکلم زیرا نه هغه ادری پکار دی تا خو ادرا دے ماضی دا ادرا یذری ادران ولا ادراکم بی الله باندې خبر کړه فقط لبستو یقینا ما تیر کړه پتا زو کې عمرن من قبلی دیر عمر مخکی دا دی قرآن آیا تاسو دا عقل نکار ناخ لئی مخکی ما چتا دا خبر ولی نکولا چو سی کم خوزر دا وی ہوش وکانا زجر سوک دلوی ظالم عورت پا مشرکینو اپا شبہ بانی سوک دلوی ظالم دا چانج دری پا اللہ بانی درو یا نسبت درو کے عیتن دا اللہ تعالی تا یقینا شاندہ دین کامیہ کی مجرمان ویا عبدون من دون اللہ عبادت کی دی دا اللہ تعالی نے علاوہ ما دا چا لا یضرهم ولا ينفعهم جنو تضرر قریشی او نہ فائدہ ویقولون اولا شفعون ان اللہ او دی وایدا زم سفارشیان دی اللہ تعالی سره اس کو دنیا کی زم سفارشونه گئی دیم اولا شفعون قیامت خو نشته خو قریشی ندا زم سفارشیان یو اول نه معنا تایید قرطبی تشفعوا لنا عند الله فی اصلاح معاشنا فی الدنیا زمون دنیا کې دا جون چې برابرې دا مونږ لدی برابرې مونږ دی ته وایو هدي الله تعالی ته وایو ها اولا شفاعون عند الله اته استماد دي عبارت پر دې باندې چا ویلو ها امام رازي رحمت الله عليه ان وذو هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم ان وذو هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم وزعموا انهم متشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فان اولئك الاكابر تكونون شفعاء من الله تعالى ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء من الله وي لگسنگ چغید انبیاء علیہ السلام او د نیکانو په خپل خیال کې صورتونه جوړ کړی هوا او د هغه تعظیم او عزت یې کاو چې دې مونږ ته الله تعالی څخه کوم له سفارش کې قیامت او خوشته دی نو کوي به کوي دا رنګه اوس زمونږ سفارشونه کوي امام راضی وای د دې سمپل ک پخپل وخت کې ګوري قبر پرستو تو ګورا دا پدر ګورو چې پرات دي دیم د قبرونو تعظیم کوي دا مونږ دی توحید الله ته وای ادا وزم په قیامت کې سپارشیاري مونږ د اخلاص هي پهل کور وی دا سمپل دی یار امام راضی قیمتي عبارت ویل دي ډېر خپل دي اور توای اتربون الله حیات از خبر وای الله تعالی لرا بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض پای باندې چې الله تعالی تعالی دی معلوم نه پاس پرونو کې نه پوهه کې الله شریک نشته او تاسو وای دا الله شریک دی الله خبر وای کوي نو الله ته پته وي خدای الله شریک شته نه ٹھیک شو دیمه طریقې سره دا ولا غوا تاسو وای دا زمون سفارشیان دي الله ته زمون د کارونو وای نو مطلب دار چې الله تعالی ته غیری پته نه و خدای وته وای الله ارسل خبردار دې پاسمانونو په مکو کې دا الله تعالی نه ایسه پناه نه ده نو خطا سو خبر وای الله تعالی لرد دې په ذریعہ باندې هغه څه چې الله تعالی ته معلوم نه دي تا خو تاسو جوړه نظریه شولا چې الله ته زمون د ازني کارونه نه معلوم دي وته وای نو غیر له وکی اتنبئون الله څه مطلب به وای دیم اتنا بعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يجون تسلي نو خلق مگر یو ډالا په توحید باندې ویلې به دا په سورته بقره کې راولې اختلاف یو کو الله پیغمبران راولې ګل کنه وا د مخ کې نبی صلی الله علیه وسلم قرار طرف درفستان په تاخير د عذاب باندې خامخا په سلام کړی شو دا دې درمن په پاسه کې دې په اختلاف کوي وای دې کول نه رالي ګرکی دې پیغمبر ته معجزہ درب د طرف نه ورته وای کدن علم د غیب ټول الله تعالی ته دی انتظار کوو یقین رضا سره دی انتظار کوو ان کو نعمت حالت د انسان او ناشکری د انسان کله چې ورسوم انسان ته خوشحالي رحمت پس د تکلیف نشه د رسید دی وین نا غار د چل ولی په بارد آیاتونو زمون کیا پرد کول آیاتونو زمون کیا مکرو بی آیاتنا بدفعها و انکارها و توای الله تعالی اسرع مکرا زر عذاب ورکون کې دے ان رسولنا یقینا زمون مستعز زمونګه استاذی زمون ملائک لیکي اج کوم تاسو چرونه کوي او دلیل حق دی الله تعالی غذاته چې تاسو بوزي په اوچا باندې شیزونه پیدا کړ دي اس قسمه کې څور نه او تاسو په دریاب کې بوزي کیشته پیدا کړې ده حتی دا کوم پھر بل کې تر دې پر چې کله تاسو په دریابي جازونو کې او روان وي دا دریابي جازونه د دې سره پیری هین طیبه په اوا موافق سره په بعد موافق صحیح سره وفرحو بیا دې په خوشاله شي جات رسول بیا دې راغلي دې پیغمبران دې جات جا تاریخ راشي وت اوا وفرحو بیا دې راشي وت اوا تیزا ماتون کې اور راشدی ته چپی دار طرف نا او دی یقینو کی چې به شکل اگې رښه ودایو نو بلی الله تعالی لرا پدا سیال کی چې خالص کون کی غل نہ برانا دعوه وحده وترکو ما کانوا یعبدون فری دی هغه چې دی عبادت کوي قرطبی وای او مخلصین له دین او الای نن جاي تنا کې چرتا موږ لخلا سه را کو دي مصیبت نا خامخا موږ بشود موحدین نا کله چې خلاصې ور کې الله تعالی دی لرا نا غان دي سرکشي کې پزما کې کی اس بیسا بیا غ شرکیات کړي اے خلقو یقینا سزا د سرکشي استاسو پستاسو بزانو مبارزاد فائدہ وی علی فائدہ د جن دنیاوی بیا ما تر توبس استاسو دا خبر با کوم با استاسو کوم کولو دا دریم دل د قیامت مسله هم دل د قیامت مسله شوالا تزید میرا دنیا یقینا مثال د جن دنیاوی کما ان لک او تا ورا انزل الله میرا سما منګه د بارن راو ورو بارن شوی دی الله دې نور در رحمت تو بو کی فاخترت بی نبات الارض گڑ وڑ راو کی جی پدی بانی زرغنن از بکیا بارانوشی کتا تو خم پروتی زرغنوشی اما یاکل الناس آغا خلق امخری دانی وغیرہ او سبزیانی او میلی ساروی امخری بوستانٹی وغیرہ واخو تردی پوری چکلا واخ دیز بکا پل خائصو پل تازگی وربت وزیرت او خستشی او آجی سمی ہوئی کمی ہوئی سمی ہوئی کم زیدی پس زینت او خستشی اس خستہ دکانا وظن آلوہ اللہ دی پی عذاب نراولی وظن آلوہ خیالو کی ددی مالکان انم قادرون آلیا چھدی قدرت واردی پدی بانی راشی و تزمگ عذاب نشپی یاد رضی فجالنا حسیدن کم اغیل رد دل دل سمان مکنا ریبل شوی کاللم تغنب الامستبو چدا نو اولاد پرون کذالکا دغرنگی نفصل الآیات لقومی تفکرون من مثالون بیانو دا قوم دا پارا چاہی فکر گئی فکروں کا کنا پاتا گورا بارانوشی ٹھیک دا بھائی طاقت تخم غرزولے دیں فصل رو کیجی داسی در جالونا دا سڑونم بارانوشی تخم کا ترحم تلڑشی باران کی وقت پوہ بیا کی گی لگا سنگا چی دلتا دی دانونا پستون راو خیجی دا چی دلتا فصل راو خیجی الکانوشی نجنکیوشی ڈبلوشی فخت لطبی نبات الارض دا بوٹی دا خلقو دا فائدی امدیا من با کناکیون ٹوڑا کناکیون تاسو کناکیون پی جانے یو چلو و یو کناکیون ای بی سر بطلیو پلی بوڑی خواگو که دیشی بابا دی پی جانے پی جانے نم با بدلی استاجی کناکیون پی جانے تا خوز بگا دگدون استلا دا کناکیون بیوتے کناکیون خکول خکولی پلی بو مزیدار پدی غنم و موسم کی آجی چلو دان لشے دے اگر واگان لخی چلو دانی کڑاکین در مزداری سبحان اللہ اگر زمانہ بلا اس دا بلا زمانہ بلبل پا باکی ناستے کبھی دا غطرانا مما یا کول الناس دا میوی روخی جی دا غنم دی اللہ دی خلق و تداور رسائے اللہ دی پخی طریقے سرا پایا تکمیل تو رسائے ساروی تیم خوراک کئی دا کریم والا چیزے نغٹ پن راڑی کلا وزر خلیل لڑ جو کلا وزر ندی لگ اما یاکول الناس والانام اس آکشتے کا نا اما یاکول الناس خلق فری فصلوں خلی سبحان اللہ دا سی الکانو جنہ کہچ رو رسی مما یا کول الناسو اس خوی منگا خوری کنا بیا منگا فرونو سمیوی اس منگا خوری اس محمد دی احمد دی من خوری بیا بے منگا خورو که خیری جی بڑا گارشو پیشتے کنا مما یا کول الناسو والانامو ندی بچون ام پائدائی سارو تم پائدائی انسان ام تم پائدائی زمکہ خستائی دا بچی راو رسول اللہ دی پائندہ کی او مالکان چی دن آغا خوشحال پسل راو رسیدو اللہ دی نکی بیا دی نکی خوچکل انا شکری شی نو عذابون راشی دشپی مرشی درازی مرشی دشپی پسل بانے گلائی راشی لانکے مرز را لے درازی را لے دل دلشی یک دم چی دن آغا حلاکت راشی بچو باد راشی اکسیڈن ہو شو پلان چلو شو پلان ہو شو تب وہ چی دی دا پسل پدی پٹی کیڑ اولاد نو تب وہ چی پدی کور کی دا سوک نو اگورا کنا بالا کوٹ بانی زلزل چرالا خود بدو آمالو دو وجینا شو کالم تغنب لمس اللہ وی ما تا زاری کوا ما تا فریاد کوا ورزا زابون راولم نسانو ندا سی بیانو ما خوچ سوک سوکی و فکر سوکی پیشت کرنا بدی بانی آبائی برابر شبخا واللہ یدو الہ دار السلام او شکار شب اللہ تعالیٰ بلل کئی کور دا سلام ذات تا چا اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ بلل کئی کور دا سلام انو تا اللہ تعالیٰ بلل کئی دار السلام کور د سلام ذات ته د الله تعالی صفت السلام نه او کور د سلامتی آتا کور د جاتا فدخلوا امینین راضی کنا ا یادی مهشا هدایت کی الله تعالی چاته د الله راشي فترب دنی الهلالبانی للذین احسنوا الحسنى د پاره دا غسان احسنو چغی نیکای کی الحسنى خصه بدل لا او الحسنى جنت دی و زیادتن د نیکای نه زیات والدی او پلسبانی زیاتو دارنګ و زیادتن زیادت دیداری ولا يرهق وجوهم قطر ولا ذله پټ پنکی د دې مخونه تور والے ذلت دا کسان دي جنتیان هم فی خالدون او دا پار دا کسانو ولذین منسو وکړه او دا پار دا کسانو کسب سیاد چې کوي ګناونه بد بد لد بمستها خود بدای غوندی دسه غوندی پترا کوم ذلا پټکړی وی پناکړی وی دل ذلت نبی دل من الله من عاصم دا الله تعالی نا سوگ بچ کون کې نی دی درا اس سوگ نه ایس سوگ بنائی او دا سی بئی تبو چی اغسطول شوی دا مخونو دا دیتا سمی ہوئی اغسطول شوی دا مخونو دا دیتا قطع من اللیل مظلمہ اغا تکڑی دا تورش بی تک تورش بی تکڑی دا مخبہ تک توری دا کسان جہنمی آنی ام فیا خالدون و یوم نحصر جمیع ویلی میو بیا قیامت تے اس بعد دا قیامت سویم زل شو پی انزم زل بی کله چې راجب کو مندا ټول ثم نقول الذين اشركوا يا ابو مشركات مكانكم پندائش سے بوي ویسا چې پندائش سے بوي مكانكم تهرو تهرو اپنی اپنی جگہ پہ تهرو ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم شركاؤكم تاسو ستا شریکان فزیلنا بینهم من بیلتون داو دی تربیانزا وقال شرکا اوم او بوئی دلی شریکان ما کندو میان تابدون تاسو مگی عبادت نزے کڑی او بسر بچے کڑو شی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم کافی دی اللہ زمگا استاس دلنے دکوا یقیدن مگا استاس دی عبادت نخوا مخانا خبر او منگ تا پتا نشتے چی توافون زمگ دا قبر نچا کڑی دی غرگوٹی چا وحالی دی پزان امگر غوٹی وحال ہاں توافون هم کول سجدی هم کول عبادت نظران شکرانی منگ تا پتا نشتے دی او منگ گڑ راوڑ پلاکے نشتے منگ تا پتا نشتے اوی منگ تا پتا نشتے دیوی چنچنو چنچنو پیجے نی اوی با پیزی علار کو سیرلی علار کو چلا سیڈن بابا تا پتا ہو لگی چیز ما کاروبار خکی نا نا نا ان کو نان عبارتکم لغافلین نڈی رائے بابا دی خبردار دی نڈی راجہ بابا خبردار دی نڈی سیون کی اگر خبردار دی فلانے سیون نا پیسی را لگا آلتا پاکی بھی باقاعدہ دا گندب کولو کامرا دا او خر اڑای والا رازی او خوراکو دا رازی غل خوری پیش دکر بدی باز آ غل چیدن آ خوراک غل خوراک دے پیسی ام داغی ناروادی ناجائزی نین ونا لکا تبلو کل نفس پا داغا مقبانی معلوم بکیار یو نفس ما اصلافت اغا عمل چیدک مخی لگلی وی داغی بدلا وپس پکڑیشی اللہ تعالی تا چ مولا د دې ثابت رکبش دې ناغه دې کوم دار او تړل ستا خیال دی یو پاو مې وې کنه د خیر سره لګو نه گزاره مې وکړه اوس ګور او ته خیر سره د رسول غواړي لگا قل ما يرزقو من السماء هو آیا سوګ دې تاسو رزق درګې د بارنه او د زمګې نه برنه پس باران کته پس نه یا سوګ دې اختیار مند اے یا سوګ دې اختیار مند د غوګونو د سترګو او سوک راو باتی جندی نیمونی دا او سوک راو باتی جندی سوک تدبیر کٹول کارونو زرده جدی بوئی اللہ تعالی ورطوائن زان دا شرک نوری نبچ کوئی دا او شرک نوری کوئی دا غا صفتون والا اللہ دے ستاس و رب ثابت تے نشت دے پس دا حق نمگر گمرائی اچھے موحد نیخ و مشرک بھائی توحید در پکی نشت دے شرک بھائی نو قانون دا اللہ نشت دے نو قانون دا غیر اللہ گمرائی دا نو چھے تو سنت نشت دے نو بیدت تے فما ذا باد الحق الا الظلال ما دور مصداقات ہوئی ورلی پین فانا تصرفون دارنگی ثابت نشویدہ کلمہ دا دا کلمہ دا رفستا پیسر دا رفستا پاکسار جی پاسی قاندی چیدی ایمان در رویزا دیان دی کرن ہوا یا آشتستاو دا شریکانونا من آسو چی اول دل پیدا کول کئی مخلوق دیا بھائی دوبارج پیدایشو کی نا نا نا ہوا یا اللہ تعالی اول دل پیدا کول کئی دیا بھائی دوبارہ پورتا کئی نو پس سوا جا اڑاوری شید توحید نا ہوا یا آشتستاو دا شریکانونا آسوک چی رسول کئی او رسولو کی حق دا او آیا اللہ تعالی رسول کی حق دا انو آیا آسوک چی حق تا رسول کئی اغا لائق دے چه دا اغا تابی داروشی اغا سوک لا یهدی الا یودا بوت اغا بتتزان سر گردائی دارنگی دا معبودان باطلا اے اے اغا نیکانم دی کانا اتا کہ لے کہ نیکانم دی اغا پا ہدایت کے چاہتا محتاج چاہتا محتاج جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اسے مدد مانگنا ہے کیا الہ خودی توئی شغب پسمئی او نور پسمئی ادی خو پخپل پسموالی کی چاہتا محتاج دی اللہ تعالی تا اما لا یهدی الا یهدا مگر دا چدتا خود نو کڑی شف مالکم صدرل تاسلا کیف تحکمون سرنگی پہ سرے کوئی بے دلیل و ما یتبع اکثر من الظن تابیداری نہ کین پر شرک کولو کی اکثر دی مگر دو گمان بس گمان چلے وی کی دی شی دا زبوند نہ کی خشی دا بعد می خشی سر مبارک می خشی حالانکہ ان الظن گمان چ دی لا یغنی من الحق شیئا دا پکار ناراضی په حق کی یعنی پاکی د کی شیان اسم ها گمان په عمل کی په احکام کی پکار راضی د قیاس اغه زنی د په احکام کی پکار راضی خو په عقایدو کی نو امام قرطبی ذکر لیکي لیس ظن کل یقین و فی هذه الایه دلیل علی انه لا یکتفى بالظن فی العقائد عقایدو کی په ظن باندې چدن اکتفا نکی قرطبی اتم جل 9309 صفحه خدا نے چی قیاس با احکام کے لئے چلی گی وما کان آئی کی چلی گی وما کان آدھا القرآن نردہ قرآن کریم ایو افترا من دون اللہ چی جو حکمی شیوی دی طرف دما سیو اللہ نا ولیکن تصدیق لیکن نالے گلے شوی دی دپار دی تصدیق کولو دا کتابونو چی دن امخ کیو و تفصیل الكتابی او دپار دی تفصیل دی پرشو حکمونو سمانے گو للہ دپار دی تفصیل دی پرشو حکمونو مدارک و تبیین ما کتب و فرضا من الاحکام و شرائع من قولی کتب اللہ کتاب اللہ علیکم سنگ منہ مکلالا لیکن دارے گلے شوئے دے دا پارا دا تصدیق دا تیرو کتابنو اور دا پارا دا تفصیل دا پرسکڑے شوئے حکمنو دا پرشو حکمنو دا اللہ تعالی کولا کی دکھا نا و تفسیر الکتاب د پاره د تفصیل د پرشوی حکمونو لا ری وفی نشته رس شک پدې کې طرف طرف د مخلوقاتونه آیا وای دی چې ځان نه جوړ کړی دی نبی رسول الله د قران لرا او آیا پس راول یو صورت د قران کریم غنی مکی مستیت وضاحت کړو فصاحت کې بلاغت کې او کبي طریقې چې مرتبه د سورت بقره کې او راو بلې هغه چې تاسو په طاقت وی درابللو د الله نه علاوه کتا سو رښتینی ای بلکہ زبو بلکہ دوی دروغ جنگنی قرآن کریم دوی دروغ جنگنی قرآن کریم بے معلم یحیطو بیل میں پس سبب ددی چی دی ندی حاصل کرے علم ددی سبحان اللہ ندی حاصل کرے علم ددی اے کذب القرآن ہم جاہلون بمعانیہ و تفسیری دی جاہلان دی ردی دمان آگانو تفسیرنا لہذا وعلیم ان یعلم ذالک بالسؤال فدیبا لازم دی چه دی چانا دی آیتونو مطلب او تپوسی فآذا یدلو علا انو یجبو ان ینظر فی التاویل بھائی قرطبی ویو ویدہ آیت دلیل دی چه ماناگانو کے تعمل او سوچ فکر واجب دی بل کذبو بلکہ دی دروغ جن گڑی آغا قرآن کریم چه دی احاطه نه د کړي په علم د اغیبانی نه دی حاصل کړ علم دا غي پای کنه علم یو لدی حاصل کړ نزه کس دی تکذیب کې زګه سکی الناس اعداء دا د فقہ دشمنان چې دی کنه دی په فقہ وارث پويږي اوبای دی فقہ وارث پويږي یو زکه دشمنان دی حالانکہ اخو نہ چھوڑ دے دا قرآن و سنت نہ چھوڑ دے فیصلہ مطلب بانے نو بل کذبو بمالب یحیطو بعلمی مالب یحیطو بعلمی رزق تکذیب کی ولما آیتم تحویلو اولا ندر آغل دیتا عاقبت نمند ددی سزاد نمند ددی ددن منلو سزاوت ندر آغلی چراشی بیابا اومنی نمنی اوبا منی لیل خبا اومنی خو منل با پایدا نکی اومانا نمانی او بمانی سورا خستا دا اومانا نمانی او بمانی خب اومانی خب یا بمانل پایدا ولما یعنی دیر خستا دا استاد خبر دا نمانی اومانا او بمانی دیر خب اومانی خدا غا منل بس پایدا ہو نکی نو ولما یعنی تاویلو او لائنہ دیر آگر دیتا لائنہ دی مطلب راضی بکر لما کی توقعی کنا لائنہ دیر لم یزری بوحج ندی کری لما یزری لائنہ دی کری خود آگی ہو سارا دی او آو ولما یعنی تاویلو لائنہ دیر آگر دیتا اگا عاقبت او انجام دے انکار دی قرطبی وی ولما یعنی عاقبت التکذیب من نزول العذاب بهما سمرا خستا میں دایاتو لگا ورخا حاصل سشو تو قرآن دشمنان ولی دی ندید ماناگانو علم میں ندکڑے راجی شیر دید ماناگانو علم دیو کی یا وہ قرآن تکذیب نہ کہی دے نہ دے پیا او دیتا دید نمدلو تے انکار اگا سزا ندر آگا دی چھ سزا و ترالکا نا یا بیٹن خبنی یا وہ پیدا کہی نبا کہی نامی دا اول مطلب مانی ہوئی تی ترچہ دا سی فکر نہیں جدا اس دا سی اولا گا والا گا سبحان اللہ اتا امر اللہ فلا تستاجلو تا خو مشہور مانا ہے دکڑ دکڑ عذاب راو رسید رازی قیامت راروان دے خورا لکه چراغلی مازی در تعبیر تلوار بکوی اے مشرکانو کافرانو یو مانا دادا اتا امر اللہ توحید اللہ در ارسیدو دا اللہ قانون در ارسیدو تلوار مکوی دی انکار کولو کی لگو تا سوچو کی لگ فکرو کی دا استاسو دا فائدی دی اتا امر اللہ فلا تستاجلو تلوار بکوی کنا تو ڈائریکٹ نہ مانی بچے نہ مانی بے خروص سے ایمان نہ ذکی گی بلکہ ذبو اجمال اے کذالکا سید با اللہ علیہ قلوب کافرین اللہ مورو ہی بے کنا تبا اللہ علیہ بے کفرہم بل لعنم اللہ بے کفرہم نو تلوار مکوئی ڈائریکٹ راخلاسو کی گم راخلاسو کی گم راخلاسو اول لگ سوچو کا لگ فکرو کا نو چې سوچته او که فکر دیو کو په معنا کې واقعي چې ټیک نه وا نو بیا جوړ انکار وکړه کنه او ټیک نو سبحان الله داو ټیک نو تلوار کې کنه تلوار مکه وا کنه اته ویټول لا ګل رکھولې ته تلوار ګندې دې کنه قاضی رسالو عجولا کنه خلق الانسان من عجل پنجابیانو ته چې پښتنو نه ولي یریږي وې سوک لا تمخ کې ورګه سوچ رستو گئی پنجابیان خو یرول پکار دی جاسی لت سوک مخ کی ور گئی اب پیر چی کر پٹان جانے رمضان جانے اور رو جماعت دار چا رضیہ توڑی اور رو جنی سی نم یو جمع بلو جمع الحمدللہ مولی صاحب جمعے کی دن روزہ رکھتا ہوں ایک جمع دوسرا جمع رکھتا ہوں میس کی ولی میس کی پکی راضی میس کی پکی داشتا شیطان دو کور کھڑی دا بیا خو یو جمعه بل جمعه بسو کوجی په موسم کې یو جمعه بل جمعه خوراک کوم اسکه بګی راځي نو خو ضرور ډکیږي سم ځان دې ډک کلا کا ایو درځي فیش دې کړ په دې باندې هغه کې دا وره چې اسکه بګی راځي او دې ځای کې دې کارخانو کې ودا دې ګرمه کارونه دې دا موږ روزه نه شونی ولې یاد وساتئ سوک چې کنټین کې نوکار دی او ډوډۍ ولا تیاری دی وسم داسې ګناګار دې کلا چې ګناګار دی ولې دا مزدوري دا ډوډۍ دا پتاي کار کې ریسره دي کار جتنا کار کوي نو بس ته جتنا غا ریسره په ملاوي کې نن وای باندې کوي مونږ به روزه به ریسو خپل لګ بال کا ذبو ما علم يه تو بلمي نو خپل لګ دا تر سر کا وکنا تا ته تاوي کوم تاوي کوم زم ما راو کوم بال کا ذبو کذبوا بما فی القرآن من ذکر البعث والجنة والنار قرآن کریم کی دبال بعد الموت و جنت و جہنم و ذکر دیکھا نا دی بیوی جنتو نمتنو نشتے سو پرکڑی حلتا دغرا غلی دی خدی تکذیب کئی چکره مړ شي کنه راپورته شي او دا باس اووی نی جنت او جانم جنت او دمکار کی جانم اووی نی بے بے اومنی ڈیر خواه ولم آیتیم تأویلو لیند راغ لدیتا حقیقت دا آغی چه پا قرآن کی دی تا دا قرآن کریم چه کم حقیقت تی کنا چه سووی کنا دا حقیقت لری ندی دا حقیقت وطا ندر آغا لی مزداق ندر آغا لی ذکر تکزیب کی چه مزداق وطا رالی بے بے اومنی خو آغا مندل بیا پایدا نکی سبحان اللہ جنت مشته جنت مشته جنم مشته پولیس رات مشته حساب کتاب مشته دار سشته خدای تعالی دا حقیقت دا مزداق را ښکار شوه نه دی کله چې دا مزداق و تخکار شي به اومنی خو اوس ندی اومنی کانا ایمان بل غیب وای دیتا شخکاری نه خو چې وی ایمانی هغه خو وړل خو منی بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلما يتبعوا كذلك كذب الذين من قبلهم دا قرطبي ویلي دی ښا اتم جل 310 دا مرګ لري کړی دي کذالک کذب الله قرطبی الله پیدا کا دارنګ نسبت درو کړ زحاک سے کول خان دارنګ نسبت درو کړ واګسانو چې مخ کیو د دې د پیغمبرانو وګوره سره شی دی خیر انجام د ظالمانو باز دې دین هغه دي چې ایمان راوړي په قران باندې باز هغه دي چې ایمان لري په قران باندې رب ستاسو په حال د پساد کوونکو رب ستاسو په حال د پساد کوونکو او کدی نسبت درو کوي تا تا وان کذبوا کا او کدی تا ته نسبت درو کوي نو پروا به ساته خپکی غمو وین کا ذبو کا پیسټ کړ به دی باندې فقل لي امر و توایا ما لا فائدہ د عمل زما دا ذم وایا ما لا زما عمل له تبلیغ مکم بیان مکم ولکم مالکم تاسو درام اے سزا تاسو د عمل دا او تاسو رستاسو عمل له چیر کار دی انتم بری اونا تاسو خلاصی یو اما آملو تاغیر جز کوما تازه چه سکوما دیدو کس عذابی کن تاسو تخلاصی عذابی ندی پایده دا او زخلاصی مداغیر تاسو کوئی بازر دین آغا دی چه غکی دی تا تا رابلو آیتو او رول کولش کنو تا او حال دا چه دید آقل نکار ناخلیو بازی دین آغا دی چه گوری تا تا آیتو خودن کولش رندو تا او حال دار چې دی نه نی نه پويږي بهشکه الله تعالی ظلم نه کوي په خلکو باندې ظلم نه کوي په خلکو باندې اسم لیکن خلک په خپل ځانو باندې ظلم کوي اسباد د قیامت ومزل کله چې راجب کې الله تعالی خیال لري ته کو وګوره اسباد د قیامت ومزل کله چې راجب کې الله تعالی دا خلک داسي بویل کې تبو اجري وخت نه درګړې نه درګړې مگر یو سات دروازې نه يتعارفون بينهم پیجن غلو وکي په خپل میس کې کله بداجی کله بنه پیجنی قد خاسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا توالین دی آگسان چې نسبت د درو کو ملاقات د الله تعالی ته او نری دی لار موندن کیو و ایم ما نری انک او که خایو بن تا تبا زیاداب چې دې سره وا دکو یا وفات کو تعالی را مخک د عذاب د دینا نو پس مونږ تر تر دی واپسی دا یا الله تعالی خبردار دی پاس چې دی کوي د پاردار یو امت رسول پیغمبر دی گواہی کون کے پدی بارے پہ قیامت کی سمجھ ہوئی گواہی کون کے پدی بارے پہ قیامت کی کل چ راشی پیغمبر دے دین گواہی دا پارا پہ سلام بوکڑی شدی ترمیان دا پہ انصاف پیغمبر مسئلہ رسول دا ہم لاز دمر پدی وزن میں کوئی کی وای دی کل وی دا وعدہ کہ تاس رشتہ نہیں ہوایا زخو اختیار نہ لن دخل دا پارا نہ ضرر او نہ نبی لیکن اللہ چ سو واڑی نو کیگی لیکن لی امت نجل تپارد ار امت نمنن کی نیٹا دا عذاب تپارد ہر امت نمنن کی نیٹا دا عذاب اذا جا آجلو کلچ راشری دی نیٹا فلا استغفر ساتن ولا استغدیمن توجیحات میں کڑیو توجیحات میں کمزے کی میں کڑیو شابا نرا مڑا غزمہ کنے خدے وائے وہی کی سڑے آوری زمہ حمزہ خدے اللہ تاسو بہترین عربان کی استغدیمن اچھا بھائی قل ارایتم اچھا بھائی اجی سے بھی امام قل ارایتم عبدالحاب اجی سے اللہ دی وبخی او کنوی چو دی اوم توحید صحیح بیانے مام دار خیر سر ادوما او یقینو کہ ددری رکو میں خب ادا ہوئی لی خضا بردست دی اجی سے بھی ماشاءاللہ اللہ نیک سڑے ہو توحید والا سڑے ہو ماشاءاللہ اللہ دی وبخی اڈیر خکل بیان بے کہو اللہ والا خبری ہوئی بھائی عبدالحاب اجی سے دا زړه تبلیغیان به پویل بیان باندې نه به نه پویل دا زړه چې کوم کنه به پویل او قران تم کې نه ښا او قل ارایتم زو خو زیاتې نه کوم غوره خو چې دی پی سوچو کی کنه قران ته وای کی نه کنه خدای بندگانو ټول عمر بل تبو چې ګوڑا خوګه دا ګوڑا خوګه غبین خوګ دی فضائل بیانو د قران او قران ته کیند نه استي ان لريل ته پیسې راړي چې ورګه دا طالبان چې دندي دا پښمنه خوري چې موږ بګیو مو موږ بګیو مو اکرامي مسلمو کو دا اکرامي مسلمو دلته مشرکان خو نه دي کافرانو مسلمانان دي اکرامي مسلم سالورم نمبر دي چې تبلیغیانو نرانو چې دا قران ولا راغلي دي ورګه چې نن موږ چې دیو روزماتي وو او یو پښمنه ولو کو دا مسلمانان دي اکرامي مسلم کوي ها قل ارايتم ان اداكم عذاب بيات او نهار ما ذا استعجل من المجرمون سینوا ما زوخی خبر زوخ بعد خبر نکوما زوخ ما جهاد فلسطینیانو سره جهاد د کفارو میکنیانو سره اغم د دین کار دی مدارس مساجد هم دعوت او تبلیغ هم او دا ټول د دین کارونه دي ابای پدې کې خپل خپل عیسی چول غواړي نو بس هغه د بدعت واره سره برګر دی ها دا اوټنه د دین کار نه دی په دې کار په دې باندې هغه دنیا ولادت تر بر سور دی کنه الاخره دا یو وخت لري قل ارايتم ان ذاك وذابو بياتن قل ارايتم وایا آیا فکروم کړی دی سمې سماره کو ارايتم آیا فکروم کړی دی ان اتاكو ماذابو بياتن او نهارا پکاد چې تبلیغیانو نه دای دی در سر باندې وګرځي چې دا د قران درسونه کیږي او مونږ پښپګو نمبرو کې سرورم اصل چې د اکرام مسلم دی دا مسلمانان دي د قران درسونه کوي چې موږ دې لچې د ناغه دعوت وکړو او خپل دغه لګول وکړه الله به اجر ثواب درکې او چې نه ورکم کار چنيږي قل ارايت ولا داک مذابو الله شته دی وای هوایا آیا فکروم کړه دې کراش تاسو استاد عبد الله تعالی بیاتن دشپی او نهار یاد رضی ماذا یستاجل من المجرمون قران دی مازا یستاجلو من المجرمون اے صد اغا تدبیر سمارا کم صد اغا تدبیر اغا چل سمارا دی لاستو کرو رو رو لاستو کی لگو صد اغا چل یستاجلو منو چه تلوار کئی داغا تدبیر او داغا چل دوجن مجرمان وختلو د عذاب کی سچل وسه رشته ته بچاو ته چل لے سچل وسه رشته س تدبیر وسه رشته نظر خلاصولو نه نه ما ذا اے صد دغا اغا تدبیر چې تلوار سره غواړي داغي تدبیر د وجر د مجرمان عذاب ولرا س تدبیر وسه رشته ته بچاو نشته دې اصف بایزا واقعا واقعا آمد تم بی آیا بیا کل چه واقعی شکانا عذاب یا با ایمان راوڑای او با منی آل آنا خسو وقت کنتم بی تستاجرون وقت کنتم بی متا حضل وادو متا حضل وادو وقت کنتم بی تستاجرون او ایدا مانا دن تو قول جدا جواب را کا خکولی دوی ممانو کی دوی مدیمو کی او زما کوشش دی آیات ګران مې دي اته خلم الحمدلله ماذا یستاجلو الله ایک ساتھ پودریږي دا سی وایا آیا فکروم کړی دی کراشی تاسو ته عذاب د الله د شپې یاد راځي ٹھیک شولا ان اتاکم جزا راو باسا پیمانه بش چې دامو سکول پتلوار سر عذاب وخت دامو سکول پیمانه بش سبحان اللہ ماذا یستعجل من المجرمون او دیکھے دیکھو سو سلوی عذاب دی یستعجل المجرمون منہو چھے تلوار کے مجرمان پاغی بانی دا اللہ نا چھے اللہ بولا عذاب رکھا ماذا سمرہ غٹ شے دی یعنی دیر لوے دی دیر لوے عذاب دی وای لک فکر وکئی کراشر تعذاب د الله د شپې ادرزی بیا خو بخ پیمانه شي په ذر وختل سره پیمانه بشي جزار او بازار مازه ډیر لوی دی نو ډیر لوی دی صبر لوی دی ډیر لوی دی هغه عذاب چې په تلوار سره طرف کې مجرمان اغیل ربن خدا الله تعالی نه متا حاضر وعده مده ان نظر ذرت سات شی عظیم نه دی ان نظر ذرت سات شی عظیم نه دی ډیر لوی دی نو او ور دی وکاله به ٹھیک شو رے ممانا مو کی او آیا لک فکرو کئی کراشی دت عذاب دا اللہ اشپی یا درزی سبا کوئی سبا کوئی ماذا یستعجلو من مجرمون ماذا کم عذاب دے چی پتلوار سرخواڑی غیر مجرمان اور پی وارو ما گھٹی پی وارو ما کم غواڑی ٹھنگ بشی کم غواڑی ماذا کم یو زلزلہ بس بگردن باسل دریاب کی ڈوبول اور پی وراول زلزلی پی راوسل شخی پی وحل کم یو غواڑی ماذا استعجلو دیدر مجرمو کنشو بدی بارے اصب مہدہ مواقع آمن تمی آل آنا وقت کن تمی تستعجلون او داسیم کو نشکا دا من پمانا دے الہ سر کی اگر اولا مانا دا مازا ستدبیر دے سچل دے چھ تلوار بو کی الیہی داغی استعمال تا دزار بچ کولو دا پارا مجرمان ستدبیر دے سآل دا سشے دے چھ تلوار بو کی اللہ کا مار راشی لڑم ویڈانگی پرتے زر رکھے اللہ مار دے دانگی رکھے شلہ کئی پلانکے چلہ کئی سو سرشتے چھ تلوار بہو کیا براوالی دم عذاب نخلاص کی تمہاں مشین نکا کو پکڑا کوئی بلانکی شے دے لیو راگ لیو راگ لیو راگ لیو لیو تمہا جا راگا جا سی نماد آیا استاجلو سشے دے چھ تلوار بہو کی من ہم آنا الیہی داغیر آغستلو تردار مچکولو دپارا مجرمان سشے دے چھا براوالی اغب استعمال کی اوزان بد عذاب نبچ کی د دې معنی او د اولی معنی یو شاندار خو صرف دلته من په مرچا سره شو الا سر چا سره شو الا سلام الله دې پیا کرو رینو زه په الله پیا کړم ډېر خولي ماشاء الله زه خپل مولا نه ډېر راضي ما اسما اذا ما وقع امنتم به حال ان وقت كنتم تستاجر ثم قيل للذين ظلموا يا بويرش اگ زو الله ظلم الظالمان دي سکی عذاب د امیشوالی تاسو بدل نظر کوری کیږي الا بما كنتم تكسبون مگر داغی چې تاسو کول بیا اس بعد د قیامت اتم زل تپوس کې استانا آیا حق د عذاب وتو نعم قسم می دما پر ربانی یقینا د خامخ حق سورتی سبا کې می دو قسمونو بیان کړو کونو کړه قیامت بار کې وما انتم بمعجزین انی تاسو کمزوری کون کې الله تعالی را ولو ان لكل نفس بالفرض یقیناً که چریشی دار نفس ده پارا ظلمه چی شرکی کرده ده مافر اردی سچی پس مکه گیدی لفت ددبین خامخا ده با پا بدل کی ور گئی دی هر سال را خو قبلی گی با نا قبلی گی با مائده 36 واسر ندامتا او پتا با گیدی اخ پیمانتیا ویمانا کارا با گیدی اخ پیمانتیا ازدادو نده کل چوی نی عذاب لرا پیسر با گلی چی دی پیمز کی پینساب او پدی بزرگ نے کہو کہ خبردار یقینا خاص اللہ تعالی دی سچے پاس مانو کہ سچے پاس مو کو کی دی خبردار یقینا وعدہ اللہ تعالی رشتری دا لیکن زیاد دخل کو جمهور نہ پوئے گی تا اللہ تعالی جندی کولم نہ کول کی خاص دی اللہ تعالی بو بس تا دی اللہ تعالی تب تاسو واپس کوری کی گئی ترغیب قران کریم تا یا ایو الناس اے خلقو یقینا باغ تاسو تا نصیحت تے طرف طرف تاسو نا نصیحت نزلن نرمول خبری یا ایو الناس ویل ټول خلق ویل دیکھا سره مولیاں او طالبان نه دي ټول خلکو ته نه لري نه او تم دې نه نه وتا لږ سپیکر باندې په وقته دي کمپیوټر باندې کوي یې خو هي 50 روپے نشته ایو الناس قد جات کو موت من ربکم یقینا درغه تاسو ته نصيحت در طرف در افتا سنا نصيحت در طرف در افتا سنا وشفاء او علاج د هغه مرزونو چې په زونو کې پیدا کیږي وشفاء لما فی الصدور درم وهدن هدایت تاکی دی دا عمل رحمت دی دا پارا دا مومنانو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اوایا په فضل الله تعالی قران کریم وبرحمته او په اسلام پس پدی دي خوشاله چې دا خلق چې مسلمانې پیدا کړي او قران یې را لګلې او قران درته ویل کیږي قل بفضل الله وعد الله تعالی په فضل چې قران دی دا الله پر رحمت چې اسلام دی یدخل من شاو فی رحمته کنه اسلام کی داخلی کنه فبذلک فلیبرو شرقان رحم الله داغه معنا او قائد محترم سے بیٹھے رخکولی وئی طول استادان زمانگا فلیفرحو بذالکا فلیفرحو بذالکا فاراغ اللہ رستو لیفرحو اول کی لیفرحو حضفتے رستو لیفرحو نمالومی گی او بذالکا دا اول جملہ کشتے دی رستو دا پارا نشتے ناغلے حضف کرے دے فلیفرحو دا رستو فلیفرحو نمالومی گا بذالکا او دا کم فلیفرحو چی دے دی دا رستو بذالکا راو باسا دا مخی بذالکا نا معلومی گی فلیفرحو بذالکا فلیفرحو بذالکا پس پدی دی خوشحالیو کی پس پدی دی خوشحالیو کی دا دا خوشحالی سیز دے سر خان دیو کو فلیفرحو بذالکا تو خوب دی خوشحالا شا خلاف مکہ وا سو مانا گارے میں کلی یاو ٹھیک دا بھائی دے مانا قل بفضل اللہ فضل دا اللہ تعالی قرآن کریم و برحمتی او دا اللہ رحمت سنت دا مخی قرطبی او دا زاد المسیر دا اللہ پر قرآن بانی او دا اللہ پر رحمت بانی سنت بانی فبذالک فلیفرحو ریم مانا قل بفضل اللہ او آیا پا فضل دا اللہ چو قرآن کریم دے و برحمتی چو قرآن والے اگرزولی چو قرآن والے اگرزولی فبذالک فلیفرحو چو قرآن والے اگرزولی قرآن بانی قرآن کو اللہ علیہ کر لے کچھ قرآن والے اگر زوری قرآن تکینی فبذالک فلیفرحو الحمدللہ الحمدللہ فبذالک فلیفرحو سوشوی استی ودی سالو رب عثمانا قل بفضل اللہ او آیا پا فضل اللہ تعالی بانی چھ قرآن دیو برحمتی او پا رحمت بانی چھ توحید و سنت دی فبذالک سمانا موحدی متبید سنت دی قرآن دی راغست دی فبذالک فلیفرحو فدیر داخل خوشحالشی الحمدللہ سو سالو رب پنزم مانا قل بفضل اللہ و برحمتی خال شیخ سے وہی جماعت تا چیزی کما دعا کہیں جماعت تجزی کما دعا کہے اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله جماعت عالم کو چنے کہے کوما نیکے کوما گناہوں نہ کما ابو لگے قل بفضل الله وتاجيشا اس کا کار کی نماز لگا والا پھر صبح کار کی بھی ورست لگے ایک ساتھ اور کیا نا او آیا دا اللہ پا فضل بانی او جمعہ تجوزی کم دعا کہے اللہ میں انی اصلو کا رزق حلال کہنا جمعہ کی نیکی نو قل بفضل اللہ او آیا دا اللہ تعالیٰ پا فضل چی رزق حلال دے چی اللہ حلال روزی دے ترسیب کردے دا و برحمتی او دا نیکی توفیق در کردے دے دا اللہ پا فضل چی رزق حلال دے دا اللہ پا رحمت چی نیکی توفیق دے فبذالک فلیفرحو خال شیخ صاحب زید مجدہم فبذالک فلیفرحو فدید داخل خوشحال شی سو شپاگم مانا مکیو قل بفضل اللہ سورت یوسف کی برائشی کا نا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نشکے دے زمانگ نچدہ اللہ تعالیٰ ترسوک شرک کو پیغمبران شرکو ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا دا شرک نکول دا الله فضل دی پا مونگ باری یوسف علیہ السلام وئی و پټول خلقو انداده خو اکثر د خلقو نه موحدین نه دي لا تجد اکثر اب شاکرین شیطان ویلو لقد صدق عالم ابلیس ظنه نو قل بفضل الله ذلك من فضل الله آیت نمبر وګوره 40 ته بهته وګوره 38 شابر آیا بھائی چی چاری سٹن نزدے دے قل بفضل اللہ و برحمتی نو ذالک من فضل اللہ دا شرک نکول دا اللہ فضل لی دلتا راشا قل بفضل اللہ وید اللہ پا فضل چی شرک نکول لی اللہ دا شرک نبرا عدت نصیب کڑے دے و برحمتی استے ہوئے حدن و رحمہ قرآن کریم رحمت دے دارنگی وانو نزلو من القرآن ما هو شفاؤن و رحمت للمؤمنین ولا یزید ظالمین الا خسارا نو پا توحید بانی پا شرک نکوالو بانی او پا قرآن بانی دی داخل خوشالشی مانا یادش والا سوش میں مانا گانی وما معنى المحرر الوجيز لابن عطيه جلد نمبر 3 صفحه 126 بتوزان نہ کوئی تو ہے نہیں پیگنو المحرر الوجيز لابن عطيه دریم جلد صفحه 126 قل بفضل الله هو هدايه الله تعالى الى دينه والتوفيق الى اتباع الشرع چ الله خپل دین طرف ته هدایت درتو کو او د شرید اتباع توفیق درکو قل بفضل الله هو د الله په فضل چې خپل دین ته د هدایت کو او د خپل شریعت د تابعداري توفیق درکو و برحمته او ور رحمته هي عفوه الله بیا معفو لي و سكنه جنته او جنته رسول التي جعل جزاء على التشرع بالاسلام والايمان به چې دا جنت بدل دا د اسلام د خپلولو او په اسلام منلو باندې مقصد دا دی چې الله د هدایت دین ته درکو الله تعالی چې د اغا توفیق د اتباع د شریعت درکو او بیا د پاغي باندې ته معافي ملاو شول او جنت کې اوسېدل ملاو شول د دین غټه خوشحالي نشته په دې ځای کې په لیفرو سو مرګاله وکړلې افتا کی وہ رضی دی بھائی وہ والا رضی دی قرآن کریم دمانا گا انہا چرچا پیرا کردہ اپنی بہن خوشحال ہو سی گا پبی داری کے فلے پرو جمعہ پکیم چھوٹی مکوا ہوا خیر و ممہ اجمعون دا دیر غور دی داغینا ممہ اجمعون ہوا خیر و ممہ اجمعون اجون رسیوا کی ہی کہنا اجون رسی کی دانا چی بس سیزن میں آشتا پیشتا کہتا دلوٹ میں آشتا نو نرخون ہم سب سیوا کی لگ دا کار مکوئی گزارا چلوئی وہ خیر و مجمعون دا ڈیر غوری دا غیر جدا خلقی جمع کئی خیر حکم من تعلم القرآن من صلی اللہ صلاح تینے دے ویلے من صام رمضان دے ویلے خیر حکم من تعلم القرآن ولی صرف پی مو صرف پی روجہ صرف پی زکاة صرف پی حج صرف پی عمرہ اگا اجزا دی او خیر حکم من تعلم القرآن کل دے رسول اسلام جوامی والکلم دے وی خیر حکم من تعلم القرآن پا دی کہ روجہ عمرہ زکاة عمرہ لے عمرہ عمرہ لے حج عمرہ لے خیر حکم من تعلم القرآن واللہ حدیث پر یاد رکھ لنا ہوا خیر مما اجمعون قل ارایتم وایا لکھ فکر ہو گئی قل ارایتم وایا خبر را گئی ما انزل اللہ لکم رزق آغا چی اللہ تاسولا کم رزق رالی کلی کم رزق اور تاسو داگینا سا حرام کردو سا حلال وایا آیا اللہ تاسو تا اجازت در کردی دا حرام و دا حلال جوڑا ولو دا حرام و دا حلال جوڑا ولو اللہ تاسو تا اجازت در کردی دا بلکہ تاسو پہ اللہ بانے دروغ تڑی وما ظن اللذین صدی گمان ڈاک اسانو چی تڑی پہ اللہ تعالی بانے دروغ یوم القیامہ چی صبح کی اللہ تعالی دی سرد قیامت پر ازمانی مانا دیا دیکھ لنا اے سمی ہوئی سو گمان ڈاک اسانو چی تڑی پہ اللہ بانے دروغ شرک کی یوم القیامہ چی دی قیامت پر ازمان اللہ تعالی دی سرد سکی یعنی دیر سے بہت سر کی صدا بور گئی تو مطلب سو گمان ڈاک اسانو چی تڑی پہ اللہ بانے دروغ پبارد رز دی قیامت کی سخیال دی قیامت بند رازی سمانا گانا میوک للی یقین اللہ تعالی خاون دا پزل پا خلق بانی لیکن زیاد دا خلق شکر نو باسی وما تکونو فی شان نیت پا سحال کی او نلولی تو دا اللہ دا طرفنا من قرآن یو قرآن او نلولی منو دی قرآن من قرآن یو آیت تنار شخص مانی آتا کردی دا نلولی تو دا قرآن نس آیت ولا تعملون من عمل نکوی تاسو یو کار الا كنا لكم شهودا مگر مونږ یو تاسو سره موجود استفیزون فی کله چې تاسو شروع کوی په دای کار کې و ما یعذبو ربک ندی پنا استاد ربنا په مقدار د زری باندې پزماګه کې نه پاسمار کې نو وړو کې رینه نن وی مگر دادی په علم د الله تعالی کې خبردار یقینا دوستان د الله تعالی اولیاء الله نبی رب دی باندې باندې غم جن شیا ته قیامت پر زبانه اولیاء کم دی تعریف د ولی چې شون ډانګي وسرای او کچکولې په غاړې او موز نه کې چر سو بنس کی او په دې دوبر کې او په دغان ختی لګه کنه مثالا یل دې کنه په دې باندې استنجا هم نه کې دې ودا ولی دې چې دل شي ملنګ شي سمې وي چې د خزې کولو نه د خزې ساتلو نه نو بس سیون تو رزي یل دې کنه او یا چې د پیر بابا په دربار کې پروت یا راجا بابا یا بل دې سو غول غو شاعر راځي هغه خوري غټ دلې دا ولی چاته وی ولی دغه چلی دی وای کار شیطان مې کو ند نامش ولی چرس ونګي روزن نسیا ادا چې درس دې نظرانی شکرانی دی کار شیطان مې کو ند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی کدا ولی نو پداسی ولی باندې لعنت کار رحمت مې کو ند نامش ولی گر ولی این است رحمت بر ولی چې دا الله والا کار کئ دا ولیان دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمای لو لم یکن العلماء او لو لم یکن طلباء امراضی کچرت عالمان اولیاء اللہ نشی وی فلیس للہ فی الارض ولیون ودا اللہ دا پارا پس مکہ کی بیاسوک ولی نمانم چھ دے ولی نشی بل بسوک ولی شی آبائی اللذین آمنو ولی آغای اولیاء آغدی چی ایمان دی راوڑ دی او دی زان ساتی داری گنانا زان ساتی دی شرکنا زان ساتی دی بداتنا زان ساتی دی حرامنا اے لا یو مرتبه دی ولی شوالا انا ولی اللہ او دابل تعریب دی ولی شو راش کرامت دی ولی لهم البسرا دی لکامل خوشالی دی پا جن دنیوی کی الحمدللہ سبحان اللہ او مکر الحمدللہ بلکل پا دی خوشالیوں دا چې په خوشاله چې سوایا ما لهم البشرا فی الحیات الدنیا دې لپاره خوشالي د پجن دنیاوی کې او نو به تاسو خوشاله یو کله سوایا او په آخرت کې ولوم خوشالي وی الله دې نصیب وګرځي نشته دې بدلیدل کلمو او وعدو د الله تعالی زمانہ کوم ورخه نشته دې بدلیدل د الله کلمو د الله وعدو لره وادي د الله نه بدلیږي الله ای ماوی دې چې دې دنیا کې خوشحالي دې آخرت کې خوشحالي دا د عمدہ کامیابی لویا نه دې خفقه تعالی را وینا ده یقینا عزت ټول الله لره اختیار دې الله دې او دغه الله تعالی اوریدونکې دار سره په واده پار سباري الا خبردار ان لله من فی السماوات و فی الارض یقینا خاص د الله تعالی د پاره دي من فی السماوات هر هغه څوک چې پاسمانونو کې دي هر هغه څوک چې پزمو کې دا ټول د الله خالق الله مالک الله نظام الله چلی پاتې کیږي الله تعالی ته نو خالق صرف نو معبود صرف څوک دی الله علی معبود صرف څوک دی الله علی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ډېرې معنا غالي دی بھائی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما نافيك ٹھیک شلا بھائی ما سکا نافيك بس دماغ کی خبر ادری دا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تابیداری او تابیداری نہ کئی دا هغه کلمې وکه سره مربوط نه لیکا نه مربوط دا مطلب چې دا الا ان الله ور په سماوات او من فی الارض او الا ان لله ما یتبو ترکیب له حاصل نه د نور معنا له حاصل مربوط دی معنا له حاصل سره معنا له حاصل سره مربوط دی دا اسمانونو د زمکو دار سے مالک الله خالق الله نو معبود دی کنه و ما یتبعو او تابیداری نکی آکسان شبلی دا اللہ تعالی نا علاوہ شریکان دا ست تابیداری نکی دا دلیل تابیداری نکی ست دلیل و سرنشتی پا معبودیت دا دا شرکاو دا اللہ تعالی پا معبودیت بانی دلیل شتی کنشتی پایا کنا تا اسمانون اسم کارس چا پیدا کردی خالق اغا دے مالک اغا دے نظام اغا چلے مدبر اغا دے پاتکی کی اغا تا دا دلیل دے دا اللہ تعالی دا معبودیت کنا حکم کا سانچ دا اللہ نا علاو بلچا ترا مدد چوئی دا بلچا عبادت کئی اغای دا ستا بیداری نا کئی دا دلیل تا بیداری مفعول حضب نشو مفعول بی حضب شکا نا احرانا مفعول بی مسکو وما یتب وصو الدلیل وما یتب وصو الدلیل تا بیداری نا کئی آگا سانچ را بلی دا اللہ نا علاو شرکتیان الدلیل دا دلیل تا بیداری نا کئی کتابیداری کئی دی نو هغه ځوان دی او ځوان پاکیده کې دلیل دی ان یتبون الا ظن ان الله خصون روح کولی و لگاو کدی تابیداری کئی نو دسه تابیداری کئی د ګمان او پاکیده کې ګمان پکار کی کار کئی اوس ته پکې ونه وی ان ظن لا یغنی من الحق شیئا دی تابیداری نه کې مگر د ګمان او نری دی مگر پتوک کار کی توکالیان دی راخلاسو دی راخلاسو دادا نرکوزی موار دادا بعد دادا سرخ اسے راخلاسو دی دا مانا زن تکینا والا تما تا دعاو کا تا دعا نا کہے پکا تا دورکا تا نبل کہے دادا شوری کی دی و بھائی داو پکی ویچ دی اب اک بیتا کوا گر مصور صورت آ جانے جانا میں کشد حیرت خواہم کہ نازش را چشا میں کشد عربی خوب بجوڑا کی خود قرآن دا کم چھ پساہت و بلاغت تدا بجوڑ شی مانا خبولی کم خدا و بیتو سر ویخا چھ دا سی بیوی تا مانا یادشوا دویو ماناو کی اغدا وما يتبعو او تابداری نکی آکسان یدعون من دون اللہ چرا مدد کئی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ نور سوکو دا چا تابداری نکی شراکا آ دا دی شراکاو تابداری نکی لکا خلق پیر بابا تاوازو نکی حالانکی پیر بابا دا توحید چگی والی دی علی اجویری دا تا دربار کې ټول ناستی ټول پی ناستی دا زمون دا حاکمان زانتا چی وئی زیو علتا چڑاوی کئی نظرانی شکرانی کئی اگا پخپل وئی خلق ترا گنجبش میں گوید و آلان کی درزدست شما اختیار یک حب نیستو ستا چی دن پلاس کی دیو دانی اختیار نشتنے او دا تا استماویل لے دا د شیخ عبدالقادر جیرانی دلوی پیر کتاب دی الفتح الربانی عبارتون ما تاستویری دی یا طالب الاشیاء من غیر ایمان تاقل و دبل چانا غختن کے تخو آقل لے صفحہ سترہ او یقینو کا چزار او نافع بل سگنشتے مگر اللہ سپتیس الخیر کلو بیدی خیر طول دا اللہ پلاس کے سپتیس اما تعلم انہو لا موت یا ولا مانع الا اللہ او صفحہ 48 الخلق عجزا مخلوق عاجز دے صفحہ 65 یا من یشکو الالخلق اے اغچی مخلوق تا پریاد کئے مخلوق عاجز دنے نشی سرد کوالے 111 لیسا پی سمائے پاسمان کی پسمکہ کی بل سوک معبود نشتے دے 113 او پس صفحہ 63 کی ایشین پرونک دا معبودار متا تا سپائدہ در کی صفحہ 93 کی وئی یا فقیر الخلق یا مشرک میں اے پا مخلوق کے محتاجا اے دا اللہ سر شرک ان کیا او پس صفحہ 97 کی کل ما تاتا مدو علیہ فو الہو کا ہر اغشی چتا پی اعتماد کہیں دا اللہ نا علاوہ اگر دی الہو پا اللہ با قبل چمجنو ہر اغشی چگن تمس آتی ہر اغشی چتا غن یا رکھے بی دا ظاہری ازبابونا اگر الہ دے داد شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی او دا دا الفتح الرباني والفيض الرحماني پیش دګر بدی بانی اغه وای اغه ټول د توحید چغه وای وچ جوندې هم تاسو وېشتم پکانو اوس مې ولې خپل وای د قبر کانی و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا تابعدارینه کې اغه سانچ د الله نه علاوه د بل چا تر امد چوي د بل چا باز کې د شرکا او تابعدارینه کې کوم شریکان چې ګرځول دي دک دل وی ځان دی دا غزو دا دغه دل وی ځان او دا غزو دا میدان اغه او کو دا بیان پیش کر بری بری چې سوګ دې معبود دې سبحان معبود سوګ دې نو دې د شرکا او تابعداري نه کې کده شرکا او تابعداري کوله هغه د توحید چغي والی دي څه چغي والی دي د توحید چغي والی دي ډېر خپل معنا مې ته وکړل زړه دې پیښ شو ته خو لیکې نه ماشاء الله د ځان ته کار آسان کړ دې یمانی کار آسان کړ دې ماشاء الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ریمه معنا وکي ودي کیسه هو ختم بشي که ختم نشه خلاصا سو کوم زلمه دي نه کی چې اوس دا تاسو پرې ده مالګه دا ګران معنا ده ایزا خوند کو دسی کا الا الا ان لله من في السماوات ومن في الارض تشو او الا ان لله ما يتبعون من دون الله شركاء دا اسمانو نزمکو کی جسدی داد الله دی خصوصا دا دای چی دا مشرکانی چی دا اللہ نه علاوه را بری کم شرکتیان اغم دا چا دی پایا کن ار چا دی دا اللہ دا پیر بابا دا چاو دی مور پلالا چاو ورکڑے اللہ نو ورکڑے دا اولیاء کرام دا ټول دا چا دی مخلوق دا اللہ دی مملوک دا اللہ دی مرزوق دا اللہ دی مربوب دا اللہ دی دا ټول دا اللہ دی اگر دا اللہ دی او دیوی دا زمانگا اللہ دی زمان خدای دی عجیبا اخنزادا اغم دا اللہ تعالی دی یہ رخ کلی مانا دی تک شروع بھائی اگر دا اللہ دی او تا اگر دا اگر عبادت کہے اینیت تبیون اللہ زواننا گمان پسی روانی نو فَإِنَمْ إِلَّا يَقْرُسُونَ سُمَنَا گَرِشْمِ سَلُو رَبَ مَانَا وَمَا يَتَّبِعُونَ مَا مُسُولَ او آغا چی تابی داری کئی ہیں آقا سانچی رابری دا اللہ نے علاوہ دا شرکاؤں دا مبتداش والا محصور فی اتباع الظن آغا چی تابیداری کئی مشرکان آغا چی تابیداری کئی آغا سانجر عبرید اللہ نے آو دا شرکاو دا حصر دے دارا بند فی اتباع الظن کی دا این یتبون اللہ ظن اینم لا خود دا بولا خبر شی خبر سی آغا چی را مدد کئی دا اللہ تعالی آغا چی تابیداری کئی آغا سان دا اللہ نے آو دا شرکاو دا دی دا دار سرابندی پسو پہ اتباع زون کی پہ اتباع سکی زون کی سوشوی فین زمان وما ایو شئئن دکم شئ تابی داری کئی پہ وما دکم سا تابی داری کئی پس دلیل تابی داری کیا آگسان چھتا اللہ نا علاوہ رابلی شراکا ما په معنا د سو ما په معنا د چا سره ایوشین د کوم شی تابعداری کی آګه ساج برابری د الله نه علاوه شرکا یعنی څه دلیل سرشتي شته نه نه نه ان یتبون الا ظن د کوم څه تابعداری کوي یعنی په کوم دلیل تابعداری کوي په کوم دلیل هغه دلیل دی وخی نه نه نه ان یتبون الا ظن وینو بالله رسول سو بنا گانا شوی انزو شپگم موکم ما نا پیا دا وما یتبعو الذین تابدارین کئی آگسان یدعون من دون اللہ شرکا حقیقتن الشرکا حقیقتن دو شرکا و تابدارین کئی دا خوات دی شرکا ہوئی حقیقتن شرکا ندی ذکر چیز اللہ سر اپنے ربوبیت کے سوک شریک ہو نشتا نو حقیقتن دو شرکا و تابدارین کئی دعوت دی شرکا ہوئی مدارک دا مانا کر دنو لأن شركة الله في الربوبية محال لأن شركة الله في الربوبية تابدارين كي آغسان شرا مدد كي إذا الله نعلاوا حقيقة دا شركة و تابدارين كي دا ديوة شركة وي نور دا الله سر حقيقة سوك في الربوبية كي شريك نشتده الله دي ماهر دا قرآن كريم كا عالم دا قرآن شي او د سنت شي داعي شي ا دازما دا کلیواله دی الله دی ټول لاجنور ورکه الله ثوابونه غټي وظیفه ورکه خدمت کئ خوشحالي کی ورخا مخا سړی هو کنت اور د سپګي د وجه نه لګي مدینه کې منافقانو نو زړه دی یخشو پدې آیت د زړه یخشو خو خپل مو لګاو زما وما يتبعوا الذين يذو احساسه سم دا خوږي زما ولګي ته کون لګي زی زیدی بالکل دی زی وما يتبعوا الذين يذو من دون الله شرکا ايته من الله ظن فاين بالله يخرسون هو الذي الله تعالى ذات جعل لكم الليل شکړې د تاسو لشپا تیاری والا لتسكنوا في جارام پکيو کایو والنار او کړي درز مبصرا نظر لګون کې چپکیو ګرځي ان فی ذالک لآیات یقر بری کې خامغه دلایل دې پاره دا کوم چې وکړي وقالو تقالو تقد الله ولدا وای دی وای دی نیور دې الله تعالی بچي پاکی دې الله تعالی را دا الله تعالی به پروا دې خاص دغه الله دې سچ پاس باندې کې سچ بمو کوي دې نشته تاسو سره دلیل پدې شریک پدې الله الله تعالی په بچي نیولو باندې آیا جوړوي تاسو په الله تعالی باندې هغه خبر الله تعالی مون چې په لپوږی درین د سر نشته لري او آیا یقینا هغه ځان چې دړي په الله باندې درو نشي کامیابې دي د دې لپاره پایدار په دنیا کې بیا ما تاسو پسې دی دا بیا به اوس کوم په دې باندې سخت عذاب ما کار یو فرم پسو د کوفه کول دی باندې واتلو علیهم نبالو اول ولادی ته بیان کړی تا ناشنا واقع دنو علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال لقومی کل چو یخبل قوم تا یا قوم اے زما قوما ان کان کبر علیکم مقامی ان کان کبر ک غمی کی پتا سبانی گرانی کی پتا سبانی زما ادری دل بیان تا وتذکیری بآیات اللہ او بیان اول زما آیاتن اللہ تعالی لرا فعل الله توکلت معلومی کی دا چې د نوح علی السلام قوم باندې غمیرا په د باندې غمیږي هغه اعلان چې نوح علی السلام کړو نوح علی السلام کړو دا اعلان تا تم دې زه خو بلیږی ما ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات الله فعل الله توکلت ما هو صرف ځان په الله تعالی باندې سپارل دي فاجمعوا امرکم کرک کئی خپل تدبیر لڑ شکنو آیا وشورکا راو بل اخپل شریکتیان او آیا وطا خپل شریکتیانو تجمال اٹکر را کی سم ملائکن امرکم علیکم غم بیا ندیوی تدبیر ستاسو پتاسو بانے پٹو خخکارا او کئی او آیا چی داو سر کئو پٹ پنکا ایزان خکارا کا سنقزو الیا یا راشی ماتا راشی ماتا ولا تنظرون سم قضو سم امن بیا راشی ماتا او مولت را لمکرا کوئی لا سم آزاد دے چسا کوئی اگا کوئی نو علیہ السلام داویلیو دنو علیہ السلام ذریو اولاد زکر دا ټول آدم ثانی اگا دے اغم دا اعلان در تکیو دارنگی دا مانم دا سم ملائکن علیکم بیا ندیوی تدبیر ستاسو پتا سبانه پټو ثم مقذو الیا بیا ما ته تکلیف را گئی دی ورا بیا ما ته تکلیف را گئی ولا تنظرور او مال مولت مرا گوی و یاد ساتا خادب انممی او خب انممی طول عمر بده تباہ و بربادی قبر بده تباہ و بربادی اخرت بده تباہ و بربادی خدا کا اعلان درت دے علیہ توکل تو اللہ بار زان پر اجمعو امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غما لگی قران کنے لگی تا چہ عقبات دوان راضی کنا ابی ایوار بیڑے خان گئی او ثم قذو الیا ولا تنذرون فین تولیتم کتا ثم خواڑو فما سالتکم من اجر زنا غوان تاسو نه په تبلیغ باندې مزدوری دا مزدوری زما مگر په الله تعالی باندې ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المسلمین چې زیم د تابعدارو د الله تعالی نه ان اكون من المسلمین فكذبوا دی بیا بیا درو جن کو چاله را غای کنه نو علی صلوات و سلام لرا فنجیناه خلاص کوم درارا وماما او سوک چه ده سرو پا دریابی جاز کی وجا اللہ مخلائفا او اگر ظلمن دی لرا اباد ان کی دزمو کی او غرب نکر آگ آسان غرب نکر آگ آسان چه نسبت دروی کو زمان ایتون تا او گورا سرنگ شخیری انجام ده نسبت دی رولو شو بیا راولی کمون پس دینا راولی کمون پس دینا پیغمبران داغی قومنو تا نورال دا پیغمبران غیت په واضح دلایل او احکام باندې فما کانوا یؤمنو نو دې چې ایمان نه راوړې بما کذبوا هی الله په سبب دا چې دې تکذیب کړو د دې حق من قبل مخکې د حق تکذیب کړو نو بس بیا ته ایمان نه نصیب کېدو ما ته توې کنه عطا امر الله فلا کذالک نتبو ته دغه د وجه نه من مور او پسونو د زیاتی کون کو باندې بیا راولې کوم پس ده دینا موسی او هارون علی السلام پر اون او داغه سردارانو ته خپل معجزو باندې باغی ځان غټو غنو وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمانو فلما جاء او الحق ای خو کړ یار مړای می چې اولی مړای کې راستا فلما جاء او الحق هر کله چراغ دی ته من اندنا زمون د طرف نه قالوا دیو ان ذا لسحر مبين یقینا دا خامخا جادو ښکارا قال موسی و موسی علیہ السلام آیا تاسو وای حق تا کلچ تاسو تراله چې دا جادو دی السحر هذا آیا دا جادو دی نه نه نه ولا یفلح الساحرون نه کامیابیږي جادوګر قالوا دیو اجئتنا آیا تم تراغله لتلفتنا چې تواړې موږ اما وجدنا علی ابانا داګر چې مندل دی په مخفل بشران وتكون لكم الكبرياء او شیستاو د پاره تاسو دوار د پاره مشری پزنه کی مشری واړی وسمي مشري غواړي نه وای وما نحن لكم بمؤمنين نيمن تاسو لره بنون کیو وقال فرعون او فرعون راولي ما تاريو جادوگر ماهر هر کله چراله جادوگر او دي ته موسی عليه السلام پس د وینا د دین سمي وي او تکو به پس د وینا د دین موسی عليه السلام دني وي اما دلقیا و اما نکونا اول من القا پس دو وینا دا غی نه وته وی القو غرزو ما انتم ملقون اج تاسو غرزون کیین هر کله چغی غرزول سی چغرزول وی غرزول سی چغرزول ها سبحان الله وی غرزول سی چغرزول او کولی د موسی علی السلام سره پرزول سبحان الله کولی د موسی علی السلام سره پرزول نو موسی علی السلام راو پرزول سمه وی موسیٰ علیہ السلام راو پرزول پیشت کرنے گا او جادوگر چیز نو اغا اللہ تا پسجدہ اغرزول سبحان اللہ قالم فلما القاو کل چیز اغرزول سے چھو اغرزول او کونی دا موسیٰ علیہ السلام سلام پرزول موسیٰ علیہ السلام راو پرزول پیشت کرنے گا او جادوگر چیز نو پسجدہ شول اغرزول اغی اغرزول قال موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بے سر اغا چه تاسو کم سرگن کدا جادو دے ان الله سیبطلو بشک الله تعالی زرد چ ختم بکی اثر دی خو معلومی کی چې د سحر اثر شته دی کانا معلومی کی چې د سحر اثر شته دی کانا ان الله سیبطلو ان الله لا یصلح عمل المفسدین بشک الله تعالی نہ کامیاب کار د دہشت گردو کار د فساد یارو کار کی اللہ تعالی حق پخلو کلیمو بانی اگر چې بدګړی مجرمان ایمان راونړو د موسی علیہ السلام باندې مگر الکانو د قوم د دنا ځوانان اکثر خبرو مری ماشومان الکان بډاګان کوي من لري راخه د ګرین بس پای جانم ته ځي ګلنا دینو دی لا پکا تا آو بس زاړو دی په مرشي زاړو خو خواري کو د واړو څه ویل شي کنه او دا واړو چې بیا زاړو او سبحان الله مزید بیا پما آل موسی ایمان نور اوړې په موسی علی السلام باندې مگر الکانو د قوم د دنا سره دیارې د فرعون او د سردارانو دا غنا ايفت نوم چې وا بړوي دی لره د دیننا وا بړوي دی لره د دیننا دین په موالي فرعونانو دا اوسب نه یادی کنه دیننا اړول کوي کنه ظاهر خو یاره دا خو بای زمون د الله رحمت مدا کنه ای افت نوم چې په مصیبت کې بواقی کې دیلار په تکلیفونو کې بواچ دیلار امان امدا و ان فرعون او یقینا فرعون لا عال فی الارض خامخا لوی کون کې او پزماګه کې وای نو لبن المسلمین او یقینا دیو خامخا د زیاتی کون کو نه د شرک کون کو نه او موسی علی السلام ای زما قومه ان کنتم امنتم بالله دز لپته خو ما ترشته کواقی پا اللہم ایماری فالے توکلو خاص پا اللہ تعالیٰ بردانس پا رہی ان کنت مسلمین کچری تاسو غاڑا کی خود ان کی اللہ تا آمن تم او ان کنت مسلمین ایمان اسلامی او شیدے مومن مسلمی او شیدے ان کنت مسلمین او ان کنت من اس کنتم آمن تم باللہ دیو جن اچتاسو ایمان لری پا اللہ تعالیٰ بانے دو خاص پا اللہ تعالیٰ بردانس پا رہی ہو زکا چتاسو تابداری ہو ان پا مانا دے اس طرح فقالوا نغيب على الله توكلنا خاص با الله تعالی باندې مونږ ځان سپارل لري خاص با الله باندې مونږ ځان سپارل لري ربانا اے زمونږه رب لا تجلنا مگر زو مونږه فتنه للقوم الظالمين ازمیخت سمانه وګړه ازمیخت د پاره د قوم ظالمانو او کمزوري لاندي شګر باندې د باندي سبحان اللہ اگر باندې د باندې امون دلان دي او دغې ز گزارو ربا ربا دي چې مون دلان دي اغې د باندې او گزارو ربا ربا دي بل باندې او کی کمزوري چاکولي شي چاکولي شي چټني چاکولي شي مگر دا منګه چکولی شوی د قوم ظالمانو د پار د قوم ظالمانو ونجنا ونجنا برحمتک او خلاصې را کومتا برحمتک په خپل میرا باندې سارا معلومه شولا چې خلاصې ملاوی کی د الله پر رحمت باندې چا باندې خلاصې را کوم ته بخبرې مهربانه باندې ونجنا برحمتک خلاصې خلاصې را کوم ته بخبرې مهربانه باندې من القوم الكافرین د قوم کافرانو نه واوحینا الی موسی امور مصلحه الدافع للعذاب او منگا وی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا و اخی او دا غرور تا انتا و آل قومکما بی مصر بیوتا مانا گانیو لکا شام لکا انتا و آل چی جدا کئی لقومکما دا خپل قوم دا پارچ بنی اسرائیل دی بی مصر پا مصر کی بیوتا محلہ کورونا یعنی محلہ وجعلوا بيوتكم قبلة او جوړ کئ پخپل محله کې جماعتنا واقيموا الصلاه پابندي کوي د منځو او زیر ور کوم مومنانو ته کامیاب اي موسی عليه السلام ته حکم وش شیخ د پندای زیر ور کوم مومنانو ته کامیاب اي دا مان کړ د شیخ د پندای پیش دے پدی بانی او پا قرآن ویلو بر روجا لا لندائی پا قرآن ویلو بر روجا لا لندائی دا مانا کرد شیخ دے پیندائی پیش دے پدی بانی نصر مرجان باو گوری دے مانا ہو کی درې مدي مو کې سره مدي مو کې معنا کوم جوړ کې د خپل قوم نه پارا په مصر کې جمعهونه اوس په بوته مرزوړه جمعهونه او جوړ کې جمعهونه خپل قبله مرکزونه چې جمعهونه تاسو مرکزونه چې راځي ورتا وحقیم الصلاۃ او پابندی د مسکوي او زیر ورک مؤمنان وتا سومانا گانش بھی درے ممانا منگوئی اکڑا موسیٰ علیہ السلام و داغر اور تا چھے جوڑ کئی دا قوم دا پارا پا مصر کی بیوتن کورنا وجالو بیوتکم او جوڑ کئی پا کورنو کی قبلتن زید مانزو کور کې ځان لد جمعه زه نماز زه جوړ کا واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د منځو سمره غل شي سرورما جوړ کې د خپل قوم د پاره په مصر کې کورونه مال جدا کړي وجعلوا بیوتکم قبلا او جوړ کې خپل کورونه یو بل ته مخامخ چې پیرونیان د باندې راضی قبطیان نه چې سبتیان سبحان اللہ دیوتی پتوان چوڑ کے قبلو کورنے یو بلتا مخامخ چی اگئیشی راروان چی تاسو شی ورروان شوٹنگ اورے واقیم السلاتا پابندی دا مسکوئی ومشیر المؤمن سو مانا گاری میں اکللی تاسو دا مشکل کاری دو اڈونا تاسو دا مشکل کاری دو لطا تا پتو جیدی دور مانا گاری دی وقال موسى اي موسى عليه السلام ربنا اي زم غرب ان اته انك اتيت فرعون يقينا تاور کړی دی فرعون او دا سردارانو ته زینت خاص او اموال او مالونه په جن دنیاوي کې ربنا اي زم غرب عاقبت داري چې خلک گمراه کوي استاد لارینا اي زم غرب بیکاره کی ختم کی مالونه ده دی او سختی را والی دی په زونو باندې فلا يؤمنو پس دی به ایمان نه راوړي چې دی ایمان نه راوړي تر دې پورې چې کوی نه عذاب درناک او چې عذاب درناک کوی نه بیا ایمان راوړي د منځوريږي موسی علی السلام غوسه کړو نو په دې گاډو نه لري خیر سره خپشي نو چې خپه مې کې مې خیرې کو منو رب بارات پر سلام علیم وجد ذلا قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم قال هو الله تعالی قد جيبت دعوتكما يقينا قبول کله شستاسو د دواړو دعا فاستقیما پس کلکشی پخپل طریقہ بانی ولا تتبعانی او مزی پلار داگا سانو چغن پوئی گیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جلد نمبر دویم 560 صفحہ کلا کلا دعا پا جمع سرا چی ثابتی یا کلا کلا مقصد یہ ہوشی او پا جہر سرم کولشی تعلیما دلتا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وئی موسیٰ علیہ السلام دعا کولا حضرت علیہ السلام پہ آمین وی پجمع سر دعا وا نو دعا چا کولا آمین پہ چاوی او دی دوارو تیسو ہوئی دو دوارو دعایو ویلا نو امام پاتح ہوئی او تو اثر رستو آمین ہوئی دی پاتح کی اگر دعا اکڑلا تاو پسی آمین ہوئی لگا سنگا چه موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام یو دعا کولا بل آمین ہوئی او دوارو تا دعا ہوئیلا نوچه امام پاتی حقو ویلا تاو سر آمین ہوئی لگا تا چه دا امام سر پاتی حقو ویلا داستاسو دا دوارو پاتی حالا مذہب خوب ازد ثابتون پا قرآن سنن تو گورا تو اس کنن اغوی وقد یحسرین وقد يحتج بهذه الايه من يقول ان التامين الماموم على قراءه الفاتحه ينزل منزله قراءتها لان موسى دعا وهارون ام امنا وقال تعالى قد جيبت دعوتكما حافظ ابن كثير دیم جل 560 نو دے امام پسی فاتحه ویل نو بلکہ امام چکل فاتحه اویلا او تا امین اووی نو دی آمین دو وجینا لکتا چی دا فاتحہ دا غصر وینی بی قد جیبت دعوتکما فاستقیما نور باس پہ کڑ دیکھا کچا کی انصافی انصاف دو قاضی پکور کے نشتے وجاوزنا بی بنی اسرائیل البحران او فوری باسل من بن اسرائیل البحر پا دریاب بانی فا ادباهم فرعونو ور پسیلالو فرعون او لخکر اداغو دو وجه دو زد او دو دشمنائینا ادیم ور روان شجلالا ری مال اون دی ماما ددیوی تا فرعونیانو فرعون ماماوی وی دالاری زمنگ اون دی اچو ور روان شو موسیٰ علیہ السلام تا بن اسرائیلو ویلا لخت را خلاصا وار فیشت کرن پا دی بانی الله وي وترك البحر صبر صبر وترك البحر راوا او چې بس دا لخته اخلاص کړلا کړ کړ کړ کړ کړ کړ کړ کړ کړ کړ زبردست چې دا فرعون دا چې دی مړای ته چې دا وو ملل کنه ته وځه ها من تو ان لا اله الا الذي امن دي ور اسرائيل ور المسلمين بس من ایمان راوړم الان اوس لقد اسيت قبل وكنت من المفسدين یار د موسی علیہ السلام دعا قبول شوی وا ربنا اتقنا السلام و علیکم وجد لا قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الالم عذاب الیم ولید اوس ایمان راوړي اوس ایمان راوړي وي هم تاسو غرد دهشتګرد وي اود د ساړی روغو ته مدو راکاګل خارش ته متقاریو دا کاریان بچیدن تراوی کوي فیش کنه پدی باندې چاته تراوی کوي خود ته تراوی کوي اده خود تراوی کوم ځای راغلی دي د خود فرض مسجد جمع سره نه ځال لدنو تراویہ کم دے نظر آ رہی ہوئی صحابی بندر میں قیاس کوا تاغا نہیں سیدھا خواہشا کی خضر آجا مکی گئے کارن وقت کسی دا کارن کاریا یہاں لفل مصفل تراوی کوا اور چلا کاری سی بھی آواز کا تفورد کی نوٹ سپیکر میں کیوں ملا گئی چکے چھتا کہنا یہ جنہی میں فخ کی لکا نا کاریان پکی دا آوازو نا کا تفورد کئی نیش تیرے دا تراوی اغزان لئی تراوی کئی تو جمعات کی تراوی کوا کاری و تریگیا دے بس کاری تراوی کئی ہو اگا خضر آجم کی گئی ہو تراوی کئی ٹھول تراوی کئی یا رخو دک کسی رت کوا کٹل رت کوا تو چی برابری کنا برابری گئی نید موسیلہ نے وہ شب شب کئی سم شب تالو آیا پا شب شب داخل اگنے پوئی گئی وجاوزنا بی بنی اسرائیل الباہرہ تشلی دل قرآن ہوئے شلی دل قرآن فزدع بما تؤمر شاپو سی رحمت اللہ علیہ بی صد عصد ہوئی دا شیشه چې راځي پس نه راغلاځي کې کړه نه نه نه نه دا څه شلې ده له کولاو خور قران وایا اوار قران وایا هغه ټول عربي وي نه یو طائر چې تهران کې په خپل جنا هي نو وایا هو عبد السلام پکې معنا وکړه څنګه معنا وکړه دا دا کید اتفاقی لگا وای وای یا الله نو تر دې پورې چې کار لاګیر کدل لړ ډوبې دو ډوبې دو نو دوی امنتو ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ایمان میرا اور دې چې نشته الا مگر هغه چې ایمان پر اور دې بنی اسرائيل او عظیم د توحید والاونه دا امنت په مونشه درسته وایي دا صدو اجنا ہوئی کوئی کنو نحوا کافی و زمان ہوئی خان چه پتر تو لگی زی کافی سنگو ہم شر جامی کافی امان ہوئی کنو آمانت پیل مونن شوئی دی ولی مونن شوئی دی پایلی سوک دی بنو اسرائیل نو بنو اسرائیل پایل دی دا امن تاسو می ویل دی تاسو می ویل لوري گا بیا دې ور کړی دی نو امن په لوري مونږ نشو دی اسی تا کې خبر یادې حساب نه کړه څنګه دوړ روا دي او جو مکسر چې قال الرجال وقالت الرجال لو بنون جو مسالم ده سترې باندې ور ده حیران وایا آیا وې کون استاد پته ولګي کنه موږ هم دا نه حواله سره کڼګولې را کڼګولې ده کنه رڑا کولی امدان ای تبلیغ کی رسول اخلا گولی چو سکراجی تقاضا مقاضا کو نا اخلاسا ہو نحوا آئے گا نوے اساق استاز حیث سو کی نشی بیرے جیو لسل پہ والے نام برکم ہم آئی گئے بنوسه د جمع ده که مفرد ده مفرد سره ایبن شامن را نو بنونی جمع ده کنه اسرائیل سره چه وزایش نو بنو اسرائیل نون خلالو کنه خود جمع پتاویل جماعتون سره اوڑی کنه اوڑی جماعتون مونس ده کنه نو چه کل جماعتون مونس ده نو امانت مونس ده کنه خود پاگیلی چه تپریدم نو خود جمع مذکر سالیم ده جمع مذکر سالیم خود پتاویل جماعتون سره اوڑی ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا فلست ابالي بجمعهم لان كل جمع تؤنسوا دا بنون حمل له ابنا باندې خان بنون خو بنون دغه ابنا جو مکسر لگانا جو مکسر په استر خدای جو مکسر په تاویل جمع مکسر په تاویل جماعت سر اوڑی نو ابنا په تاویل جماعت سر اغي د وجنا بنو حمل شپ ابنا په تاویل جماعت مؤنث مزه امرت مؤنث حاشیه د حمیر تمان نہ حمیر نہ دے ویرے تمان نہ حمیر صرف وایا نہ حمیر الحمدللہ داسی چہ ہدایت النحو کافی شرجوی پہ حل اس نہ حمیر اس پہ بھی اسی امرت بی بنو اسرائیل استر فزوا وانا من المسلمین آل آنا ہوئے رشتورتا آیا اسو وقد آسویتا او حال دار جتانا پرمانی کولا قبل و مخی وکنتا من المفسدین اویتو دو فساد کا انکونا ویتا دروانا انکو دا عقائد دا خلق لرا اعمال دا خلق لرا تفسیر الرحمن ہوئی ویتا دروانا انکو عقائد و اعمال دا خلق لرا سنہ خستمانا دیارا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ نَن پورتا کوم ستا بدن پوچت زیبان غرزم ستا بدن نجات نه غره ها پوچت زیبان غرزم ستا بدن دل پار چشتی شیت د پار دا چا چستر رسو نه خا اوس میو ډانچا د مصر عجایبګر کی پراتا دا او خلق وچ دا پر اون دینو دا ډانچا دنه والله والا قران پاغي باندې بنا نه دی کیو کنه قران کریم هغه وخت را غرزور ویلی دي او دا بره ولی را غرزاو فرعونیان فرعون چې ده کنه نو غټ سایو او بن اسرائیل تیارېدلو وی چې کې دي چې سرډو بلابو والی او بل طرف ته وته بیا راشي الله وتعالى دکې ده پړسې ده له پروت ته یې ډانچی ته ورداګه ده پروت ته اوچته وته غرزاو چې یې را ولا ختمه کی بن اسرائیل تیارېدل کنه اس پر مکتبر بیش بھی نن پوچت زی غرز و منستا بازت نسی خستما نگانی کم الحمدللہ دا زمان دا مشایخو دا غی دعاگانی دی و دا غی کمال دی ورن من آنم کے من دانم ما جس تخبر زن معلوم دے بھائی دا دا غی کمال دی اللہ تو طول غریق رحمت کا یا اللہ تو روجہ پخلا بانیو یا اللہ من معاف کا یا اللہ اللہ دا طلبہ معاف کا زمان خاندانو نا معاف کا مور و پلارو یا اللہ دا عوام نارینه او زنانه اجزانانه الله دا ټول معاف کړه یا الله الله دا ټول جنتیان کړه الله ټول جنتیان کړه یا الله ستا په درس کې هوڅه کمی نشته یا الله او نه پر ستا په بچای کې سر کمی راځي او یا الله د فلسطینیانو مرسته وکړه یا الله الله حاکمان مجاهدین کړه یا الله الله دې توفیق ورکا الله دې توفیق ورکا کله مجاهدین الله ورسو فلسطین ته الله ورسوا ها فاليوم نجیک ببدنک اینن اوچت زیبان غرد وستا بادن خاندیو کو فلیو منو نجی کبی بادنی کا چپتے ہو لگی ایران تتا ہو خاتو فلیو منو نجی کبی بادنی کا نن پوچت زیبان غرد وستا بادن چشیت دا پار دا آچا چستان دوستو دی نخا او یقینن دیر دا خلقونا زمون د آیاتن بے پروائی کا ان کی دی لغافرون خامخا بے پروا دی یقینن زیور کمنگ بر اسرائیل ہوتا زیم زیدار ندی آزائینا اور از اگر کمون دیتا دا پاکو سی زنونا فمختلفون دی اختلافون کو پا مسئلن توحید کی تردی پوری چرار دیتا علم کس نے کیا کیوں کیا کب کیا ویلے نو یقین انستارا پیسہ لبا گئی ری ترمیان دا قیمت پر ادبانی پاس اکجلی پاکی اختلاف کو نو کئی تا پشک کی اے مخاطبہ تاگر چمگرہ لگل لیتا آتا نو تپوسو کدہ آکا سامنے چلولی کتاب ستانا مخ کی تاگی حالاتو گورا یقینا تا تراغل له طرف طرف ستانا نو تا مکیګه د شک کون کو نا او مکیګه دا کسان چې نسبت درو کې آیتون د الله تعالی تانګې نشي وتر تا هریان را یقینا کسان چې پوره شوی د پاغي باندې پیسہ د عذاب د رب تعالی منو د ایمان راوړي زديان دي کراوړي ته دیتا کراشي دي ته هر کس باندې ښا هم ایمان راوړي اگر چې راشي و تر دې پوره چې وی دي عذاب دردناک او چې وی به راوړي خو یا پیدا نه کوي ولینو یو کلی والا چې ایمان راوړي وي ولینو یو کلی والا چې ایمان راوړي وي او فائدہ و تور کړي ایمان راوړلو بي د قوم د یونس علیہ السلام نه دا خبره غلطه ده چې موسی علیہ السلام دا یونس علیہ السلام منصب د نبوت کې پسنا سکوتا هاي تیر شوی وي غلطه تیر شوی وي استغفر الله دا غلطه ده خو یونس علیہ السلام را له مسله بیان کړه او پیغمبر ته دا ویل شو چې کله قوم ونه مني به بغیر عذاب راځي دغه انتظار یې ونه کړ الله وتعالى حکم نو کړ او اتو شو اتو دل تقوم پیار شو ټول را وتل ارس سرا الله ته زاری او پریاد نو یا خو عذاب نوخ کاره شوی بس اړو کاره نشو یا علامات کاره شوی او علامات چې کاره شي بیا عذاب نرستو کی خدا دې خصوصیتو الله ته فریاد او زیاری زاری وکړه التا یونس علیہ السلام غر کی تپوسو کو خلکو برابر دی غو نه تبا شوی ها روان شو ځکه دا خلکو عادت داو چې چا به دروغ وی بیا بهغه ملکاو بیا سره چوس مامړ کی نو کیشته ته وختو کیشته ته جو وختو ولت دریاب مې پورا واقع مې تبخ کې ویلو بیرته الله راو کند مې د خېټ راو باسو بیرته قوم تراله ایو ته په استقبال کې راوتیو بس جیبو خبره من الله مونږه غلطی کړل او زیاد چیو الى الف او یزیدون ایک لاکو ایک لاک نم زیاد چیز ہیں الى بی اتی الف او یزیدون ایک لاک او چی نسی نسان کرو سیو سروا چیز زیاد دو رخ کلی بھی ہوئی فلو لا کانت قریتن سیزو نبار نی پرا تو گو رہا ولنو یو کلی والا چی ایمان راوڑے میں او فائدہ و طور کلی ایمان راوڑلو بید قوم دیو رسول اسلام نا کل چی دی ایمان راوڑو دری کوم د دین عذاب یا شرمولو په جون دنیا وی کی او مزي ور کې مونږ دیتا الہی انتر یو وخت پر سمانه وکړه مزي ور کې مونږ دیتا زمما معنا ځان لري کوي مزي ور کې مونږ دیتا هر وخت به تنبیه نه درکوما خو ته ګوره چې زنه آشناټی کی معنا کوم دا لري کا مزي ور کې مونږ دیتا تر یو وخت کچره وخت له وستار خامغه ایمان براوړې وې تاسو چې بزمګه کې دي ټول په یو ځل باندې لیکن جبري ایمان منظور سیم نمبر ایت 48 مائدہ دا وائی که دا پجب واریوار ہوئی 48 مائدہ پلاکن لی ابلو اکو آیا تو زور کولی جب خلقو بانی تردی پوری چشی دی مومنان نشی کے دیو نفسنا نشی کے دیو نفسنا چی ایمان روڑی اللہ بیز اللہ مگر پیرا دید اللہ تعالیٰ بانی ویجعلو رسا او اچھئی اللہ تعالیٰ پلیتی سمانے بکلا اچھئی کی دی اللہ تعالیٰ پلیتی پاک آسانو بانی چداک اللہ کار ناخلی دا امریکایان یهودیان عیسایان دا کل لکار نقلی الله کی پلیتی چولی دا مشرکان دی او یقینو کا په افغانستان کې دا پتلون نه پیدا سي جوړ کړو مجاهدین وې تا سي بهر کوچ بده مړ کا کړ پر تو به تک ځو پلیتی الا الذی لا یاقلون فرنظرو اوایا وګورئ ما دا په سماوات ولردی سمره دی پاس باندې وګو کې دلائل وما تونی الآیاتو فائدن ورکی دلیلونا وان نظرو او یر ورکون کی آغا قوم تا چگی ایمان روڑی زدیان دی انتظار نکی مگر پشاند حوادثو دا کسانو چی ترشیو مخیر دینا ورطاو آیا انتظار کو یک نزد تاثر دی انتظار کون کو نیما پیاداو آو رئی خلاصو منگ اخپل پیغمبران خلاصے ورکو او آغا سان چی مومنان دی کذالک دک کسی ایلم خلاصے ورکو حقا علینا ننجل مؤمنین حقا دا پنبانی من خلاصی ورکو ایماندارو تا تتمد صورت رد دشر کی پیری بیان در رسول اللہ السلام قل یا ایو النافسو او آیا اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کہی تاسو پشک زمار دیننا فلا آبدو زی عبادت نکوم آگی تاسو عبادت کوئی دا اللہ تعالیٰ نیلاوا دا آگا سانو لیکن زی عبادت کم دا اللہ تعالیٰ آگا ذات یتوفاکم چه تاسو وفات کئی او ما ته حکم دی چې زیما د مؤمنانو نه وان اقیم وجهک او ما ته ویل شي دی چې برابر ک خپل ځان لدین حنیفه دین ته چې کلا کې په توحید باندې شکلہ کی پتو عید بانی او دا حکم دے راتا شمکی گتا دا مشرکانو نا او مبالد اللہ سارا آغا سوک چنر زفایدہ در کوریشی او نظرر کدیو کداکار نو یقینن تا پدا وقت کی زیادی کون کو نبائی او کنسی اللہ تا تس تکلیف نشته رسول لري کور کې دي تکلیف به د الله تعالی نه او که الله غواړي تاسو خیر در رسول نشته رسول کو پس کون کې د الله د فضل یصيب به میشا رسي الله تعالی خپل فضل لره چاته چې غواړي خپل بندګانو نه ادا الله تعالی به خون کرام والا دي او آیا اے خلقو یقینا درغه تاسو ته کامل بیان راغه تاسو ته قران راغه تاسو ته سوره یونس واو دې له ربکم د طرف رب تاسو نه نو سوک چې سم شو یقینا دې سميږي د خپل ځان د پایدې لپاره او سوک چې گمراه شو یقینا دې گمراهی کی سزا پد ده اني مزه پتا سو باندې اس قسمه د خیر او د نقصان ذمہوار نه مزه پتا سو باندې اس قسمه خیر او د نقصان ذمہوار تنارش استم رحمت الله تعالی له دا معنا د قبرګا بابا دا ترز داغو وتو ما یو حای لیکا روانو سیگا روانو سیگا دا هغه سپدتا ته وای کوری کیږي واس بیر صبر کوا حتا حکم الله تر دې پورې چې الله فیصلو کی استاد مرګ فیصلو کی الله د پتح یا سبحان الله او دا الله تعالی بهترین فیصله کوونکې دی الحمدلله دا الله تعالی بهترین فیصله کوونکې دی میزات د سوره یونس یو خاص عقیده د مشرکانو خاص عقیده د مشرکانو دا غیر ادو شو ها اولا شفاعون عند الله دارنگی دلائل عقلیا دلائل عقلیا دارنگی پا ذکر دا توبی دا قوم دا یونس علیہ السلام بانی دارنگی با بیان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیان کردے دا پاغی بانی ممتاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر سورۃ ہود وجر تسبیح کارا دا ہود علیہ السلام پاکی واقع دا ناغد قوم دی وجر سورۃ مسمع دے پہ ہود بانی نزول کی دو پنزو سم علا قولن تامی حل تومی دا دل تستاتا پیدا مادو بشی علا قولن پس دا سورتی یونس ناغا یو پنزو سم دیکھانا دا دو پنزو سم شو پیدی پیشوی یو ربطی دا مخ کی سردہ دے مخ کی سورتم دا پیغمبر پا نمبانی مسمعو سورتی یونس دام سورتی حود دویم ربط دا دے مخ کی سورت کے دلائل عقلیو دی سورت کے دلائل نقلیہ اسمی ربط دا دے وفقنا للتوبت مثل توبتی قوم یونس ولا تحملنا ما حمل هود ويوسف يا الله اغه مصیبتن ربانی ما چوا شکم په هود علیہ السلام او یوسف علیہ السلام باندې چولې شیو مونږ کې دغه برداشت نشته دی کار کمزوری وکړه سورۃ تشلو دری داود سورۃ سرور بسری دی با شابدا لولی کا خیخ کو لولی کا ننا وقت کی گی فاور ٹیک میں خفا نشی خدای دکھار کا چکا نشی بھائی قرآن لزم نا وقت کی گی دیکھ فاور ٹیک میں خفا نشی ہو زد جانان دی لزم خدای دکھار کا چکا نشی بھائی فاور ٹیک میں خفا نشی قرآن لزم بھائی روانی ما ٹیم نا وقت دے فلائٹ کے ٹیم لگ دے نا وقت دے بھائی خفا کی گا ماشاءاللہ آب آئی توجش سلور مسلی دی یو العبادت للہ وحدہ کده جبی دی کده بدن دی کده مال دی عبادت دی چا دی اللہ تعبدو الا اللہ آیت تطوائی شابا دویم آیت دویم آیت دویم خبرہ غیب دان یک یو اللہ دے طول غیبونا خبردار سوکتے اللہ انہو علیمم بذات صدور پینزم آیت تاورا انہو علیمم بذات صدور دریمہ مسئلہ تشجیع پی تبلیغ مسئلہ و رسوا تشجیع پی تبلیغ تبلیغ وکا تبلیغ صرف غره سه روزا او چلا سلومیاشتي کال نه دی اغم دی خو غره قران بیانولم تبلیغ دی بلغ ما انذر لك من ربك دا موږ تبلیغ کو د خیر زل کیایو نو کله دی تبلیغ لوم راځه بستر راواله چلا بغند کې لګو فجر کې بلګو نور درسونه کې بلګو کله سردام کوا اپا تو لگی وی دے تبلیغ خلاف تے زر تبلیغ خلاف نیم خوخا لگ تے زبردست موز والا پکی جوشی تلاوت والا ذکر والا لڑ شئی خوراش ازمون نفس ازدہ کا دعا دان سر واخلا او ارضا بیا تغ خایا سو مسئلہ ایش بھی دری آیت نمبر 12 شابہ کا نیارہ فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِي صَدْرُكَ فَقُرْآن رسول وسینہ نہ تنگائی دا تردی اتر میرے دا پدی وسینہ نہ تنگائی اور اصوا بہادری سنورو مسئلہ تسلی سنورو مسئلہ تسلی اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّهِ ويتلو شاهد منه ومن قبل كتاب موسى اماما ورحمه تسلي ستا تایید ستا د بصری تایید موسی علی السلام په کتاب کې وو هغه د کسي بیان کړی دی پښته مطلب باندې ابا رسول کو خط لوي आवाज وکړو کې ګورما کې کور आवाज کوي اچھا بھائی دیمو مسالا عالم الغیب اللہ دے دیمو مسالا تشجیب تبلیغ سالو رو مسالا تسلی لبس ساتی مضبوط ساتی تب تسلی بھائی خلاصہ دادا فدی صورت کی اللہ تعالی واقعات ذکر کئی پدی سرور وڑو مسلو بانی علی عبادت للہ وحدہ عبادت دیو اللہ حق دی اگورا نو علیہ السلام و یا قوم عبداللہ حود علیہ السلام و یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام و یا قوم عبداللہ رسط شعیب علیہ السلام و یا قوم عبداللہ دا سرور واقعات پا اولا مسلہ دیمه مسئلہ عالم الغیب اللہ دے واقع دے ابراہیم علیہ السلام واقع دے لوط علیہ السلام او گورا ابراہیم علیہ السلام ملائکو بانی گمان دے انسانانو کو خوراکی والا تیار کن حالانکہ اگر خوراک نہ کن دا غیبو نا خبردارو نو او گورا لوط علیہ السلام ملائک راغلی دی او پریشان شوے دے لو ان لی بکن قوتن او آوی لا رکن شدید غیب دار سوک دے اللہ تعالی دے درے مسئلہ رو مسئلہ تسجیع و تسلی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اگورا سنگ تب تسلی وا او سنگ بادر ایسر اے مسئلہ بیان کری دا سنگ خستہ خلاصہ شما دا پنج پیر قائد محترم سے ندا مایا دا کری دا اللہ دی پا عمر کی برکت کیا اللہ دی مشایخ پا عمر کی برکت کیا اللہ اللہ پا عمر کی برکت کا سمرا خستہ دا ارے پنگر شیر تب دبور دے سوچ دے تی وائلہ سے ہوا آیا نور طبعی مضامین دی زجر تخویب بشارت نا طبعی مضامین دی او سورت چی ختم شی آخرانے آیت اگو رشابہ آخرانے آیت دا ٹوری مسئلی پکی بیر تراؤڑی آخرانی آیت کی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ غیب دان اللہ دے سبحان اللہ خیال لیدی فاعبدوه دیو اللہ عبادت کوا العبادت اللہ وحدہ وتوکل علیہ تسجیب التبلیغ مسئلہ رسوا وما ربک بغافل اما تعملون تسلی ساتا پھولی بگرانی کا نا غیب السماوات غیب دان اللہ دی فاعبدو العبادت اللہ وحدہ وتوکل علیہ مسئلہ رسوا وما اللہ مصیبا نافعا الله مصيبا نافعا الله دې باران د فائدې کی الله وینې سلو کا خیرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها هلا بھائی کڑکے بندی کا اجازه دعا گا دې راغلی او سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته دا دعا راغ الله گڑ گڑ دے سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته اللهم لا تقتلنا بعذابك اللهم لا تهلكنا بعذابك او لا تقتلنا بغضبك اذا غره اور ورجی مضبوط لکڑے لکڑ کھڑے گا چاو گا دا دعا را غلا سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته باقی دا غذات لرا چرات فرشتہ ما شوبان دی وقت دان سره جوختول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دعا مرتا خود العملی پریکٹیکلی تیوری نہ پریکٹیکلی ها بھائی ہے ابدان اللہ دے العبادت اللہ وحدہ دار پا اللہ بان اسپارا اللہ نا خبر نہ دے او الی یرجع الامر تصرف دا اللہ دے اختیار دا اللہ تعالی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پوئے دے پمانا دی دی ورو پمانی التم الپلابرا دلتم الپلابرا داد بل ربط التم ترغیب قرآن کریم طرف تا ابتدا کی دلتم ترغیب قرآن کریم تا داد بل ربط الپلابرا کتاب احکمت آیاتو داتا استماع پوصول کی ویل لے دادی مشان کتاب دی دا حکمت ندک ریشیوی دی دی آیاتو نا او محکم دی آیاتو نا نقصان و پساد پا کدر آجی او محکم دی منسوخ کی گی نا سمبا یادا موارد ویم صفت فصلت تفسیر کریشی وی دی آیاتو نا دی دا توحید او دا ضروری مسائلو چی اصول دا دین دی ویم جدا جدا او لگ لگ نازل کریشی وی دی آیاتو نا و صورتو نای ویم بیل بیل کریشی وی دی پارا موضوع بانی زان زان اللہ سبحان اللہ دارنگی تفسیر کریشی وی دی آغا چی بندگان و تضرورتی فصل فیها ما یحتاج العبادو اے بجن و لخصا بیان کریشی ثم پسلت او من لدن حکیم خبیر ویسا شخصیم رحمت اللہ علیہ وفرمائل فصلت حکمت ایتون دے علم نڈکتی زکت حکیم ذات دے طرف نراغلے دے او فصلت زکت خبیر ذات دے طرف نراغلے اللہ تعبدو اللہ احکمت فصلت بے اللہ تعبدو اللہ پدیبانی احکمت تی پدیبانی فصلت تی شبید اللہ تعالیٰ نزبل چاہ بندگی ونکوئی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ تعبدو الا اللہ تاسو ته دې امام راضي سیوا عبارت ویلو کنه انری لکم النذیر امین یقین تاسو ته الله ترنا ير در کون کې ما زیر در کون کې ما نذیر او بشیر وان استغفروا ربکم او بغنا غوړی در رب تاسو نه باللسان او ثم توبو الیه بالقلب ولګو پرات دارنګي وان استغفروا ربکم بغنا غوړی در رب نه د شرک ولونا ثم توبو الیه بیا راوګرځي الله تعالی ته په توحید باندې او په طاعت باندې یمتعکم متان حسنا دو فائدې یمتعکم متان حسنا فائدہ بدل کی تاسو ته فائدہ خستا تر نیټه مو قرارې پوری یطول نفعکم فی الدنیا بمنافع حسنا مرضیه من عیشۃ واسعه و نعمت متتابعه نسبی وای پایدا بدر کتاب ستا پایدا خستا تر نیٹے مقرر پوری اور بکی اللہ تعالی ہر یو غور عمل والتا غور بدل داغو چی جنت تے ہر یو غور عمل والتا غور بدل داغو چی جنت تے دور خستا مانا کو غور عمل والتا دریم زلنے غور بدل داغو چی جنت تے دا بور کی ویؤتی کل دی فضل فضل و ان تولوا او کتا سو مخواړو یقینا زیارې کوم پتا سو باندې عذاب دروز لینا خاص الله تاسو تاسو پسیدا ادا الله تعالی پار سو باندې قدرت والا دی الا خبردار انهم یسنون صدورهم یقینا دیران غاړي خپل سینې په دشمنای د حق سره او په دشمنای د پیغمبر سره تا کافر مشرکان ران غاړي رارغاڑی خپلی سینی پا دشمن اید حق سارا رارغاڑی خپلی سینی پا دشمن اید حق اور ارغاڑی پر سینی پر دشمن ہے د حق والاو لیستقو منو چې پټشي د چانه د پیغمبر نه د داینا الا خبردار کله چې ځان پټي په خپلو جامو کې رابل په جامو کې میدان پټکړو انبي اسلام پر بیٹو کی کولی نو پویږي الله تعالی پاس چې دې پټې پاس چې دې ښکارا کوي یقینا دا الله تعالی په دې په خبرو د سینو باندې یقینا دا الله تعالی په دې په خبرو د سینو باندې او لیستقبلوا الله نه پټ شي یا رسول الله نه پټ شي منافقان حسدگر د حق پرستو سره ډاټور پکې داخل دي د حق پرستو سره حسدگر ډاټور پکې داخل دي دا کافرانو ته زجر شو پیش دی یو سړی بډی واری کانا توجه شا مفسرین سوئی اغلا گوما خال شا سڑی دخوری لگول دی یو سڑی بڑی والی تو تا بڑی دی والی دی سین نٹو پوائی او او کانا تا تا گورا ٹو پو حلو تا گورا وی لام د تعلیل دے لام د تعجیز دے لام د عاقبت دے نو دری وارا سیدی کانا دی زان پٹی خان اللہ نا زان پٹی سیدران غاڑی پٹی شکانا دی تا گورا او دا اللہ نا پٹی دو تا گورا لام د تعلیلم شو لام د تعجیزم شو لام د عاقبتم شو پیشتے مطلب مانی دارنگی دار صحابو مدحوم دا صحابو بچ جامی بدلو لی کنن ناجزانانو بزان راون غاڑو اللہ نو بیزان پناکو اللہ وی تکلیف مکوئی تاو زمان نشی پٹے دے اس پا مدح شیمخ کی زم شو او اس شو مدح خو زم دا کافرانو مشرکانو منافقانو حسدگرو او مدح دا صحابو مومنانو علا خبردار ری تاوئی خبری سینی ایزان دا اللہ نا پٹ کی حیاء کئی و ایزان ما پٹ کہایا تک دی کوئی خبردار کلچ دی زیر پرزان پٹی بخپل و جامو کی نو پوئی گی اللہ تعالیٰ پا آس چندی پٹی و پا آس چندی اخکارا کئی یقینا دا اللہ تعالیٰ پوئی دی پخبر زنو بانے وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها نیشت دی اسی او ساوالا مگر پا اللہ تعالیٰ بانے الا اللہ الا عند اللہ رزقها اللہ سر روزی دا حدیث پاک کے راضی مثل الرزق الذي تطلبو مثال لا اغرزر چی تو پسی منڈے وائے کم مثل الظل الذي يمشي معاکا دا پشاند سوری دے چی تا سر روان میں سورے دارنگی حدیث پاک کے راضی الا انا الا و انا نفسا لن تموتا حتی تستکمل رزقا الا و انا نفسا لن تموتا خبردار حصے و نفس بارے مرد نرازی ترسو پوری چخفل رزق چیدے نہیں برابر کری وما من دابا ما دے من دے نکر دا سمر دابی چی دیا فی الارض صفت کاشف دے دابا وی دیتا چمایت دبو علی الارض یادار فی الارض زکا ہویا چدا دزبکی مخلوق دے چی رزق تا محتاج دے اسمانون مخلوق چیدے اگر رزق تا محتاج دے اگر پتس بیہاتو بارے پائیو او الا اللہ اشارہ دی ته چې الله تعالی رازق دی بل څوک رازق نه دی دا د شپې ناس تم سوچ وکاو الا اللہ او رزق یو وی صرف طعامونه وی او رزق وی اعلی ور کوي او دې سره علم پکار دی چې وته ورسه وی عالم مستقر او مستودا الله مصیب النافع الله مصیب النافع ها بھائی ویږي الله تعالی فزائد فاتح کے دو فزید دمی بانی کلن فی کتاب امین تاٹو لپ کتاب سرگن گیا کلن فی کتاب امین لوح محفوظ دا اللہ علم وہو اللذی اللہ تعالیٰ غزات نے خلق السماوات والارض چھ پیدا کری دی اسمانو نوز بکیا فی ستت ایام ومقدار دشپگ و رضو کی او پشپگ و لم ہوگی شپگ و رضو کی او عرض دا اللہ تعالیٰ پہ حبوبانی کمائلی کو بشانی چې ازمه هو دي کې ازمه هو کې پتا سو باندې چې کمی استاد رخصتا بل کون کې دي ولا ان قلتا او کچر ته تو وای انکم مبعوثون من بعد الموت احسن عمل کې اخلاص سره موافق د سنت وي احسن عمل سره اخلاص والا موافق د سنت او فضیلت ابن عیاض سے او کته وای چې یقینا تاسو با ورته کولې کې پس د مرنا خامخا وای آګه سان چې کافران دي ان هاذا الا سحر مبین درې دا مگر دا دروغ کار دی سحر ورته کې زب دي اکثر جادوګران دروغ وای کړه ولا ان اخرنا ان ولذاب او کله دې کوم د دین عذاب الا امه معدوده تریو نیټه معلومه پوره ايقولون ان خامخا دی وای ما يحبسو سشی ایثار کدی عذاب لرا اچھا بھائی ولئن اخرنا کچر منگا رستو کو دین عذاب لارا لیقول ان نخام خادی وائی الى امت محدودا نخام خادی وائی سشی رستو کدی لارا حسار کدی لارا علا خبردار کلچ راشدی تازاب نبی اڑول شوی د دینا نبی مصروف اڑول شوی د دینا او چاپیره بشری دینا عذاب دیو پور ټوګی کولی او کوس کوم په انسان باندې خپل طرف نه مهربانی بیا دا مهربانی لري کومه د لار دی لار ددان یقینا دې خامخانا امید غټ نا شکر او کوس کوم په دبانه خوشحالي پس د تکلیف نه مسل چې ته رسیدلې خامخا وای دې لړل تکلیفونه زمانہ ختم شول یقیناً دیوی خامقا تکبر کونکے لابجن او فخر کونکے اللہ الذین صبرو مگر آکسان چی صبری ہوکو او نیکم انو نکی دا کسان دید پارا بخن اللہ دا صبر دو وجینا او لوی اجر دے دا نیکم ال دو وجینا تسلی ساتا تسلی او تحزیز پی تبلیغ فلعلک تارکن شاید چی تپری خودن کشی بعض اغلر چې وای کولی کیږي تا ته او تنګيږي پدی باندې ستاسي نه پس باندې ان پدی باندې یقول چې دی وای تفسیری ما بات کړي ول اندراجي کوي په د باندې خزانه یا ول اندراجي د سره مالک او آیا ستا بارے کی خبر ده انما انت متوجیشا یقینا تیار اور کور کې الله پارس باندې ذمہ وار دی دیږي کی مفسرین وای لعل د امید دے د ترجای دی لعل د انکار لعل د استبعاد خال شیخ سی وی دا ټول صحیح دي تمستانه دای کوي امید تمسوک کوي کافر چې بازی ما یو حس کیو پریدی کنا تیت به قران غیر هاذا او بدلو تم دا غی دا داسې غره و نکی انکار شو زکه استاد شان نډیره بای دا زره توام بلغ ما انزل الیک من ربک طول برسای او ته په کې بازی مایو ها پری دی لا اونکی صبر استجاب شوا لذي استاد امید دی چې بازی مایو ها پری دی تنگ بشی پری بای دی خدا سے ګوره اونکی زکه استاد شان نډیره بای دا هر کې عاشق شد اگر چی هر کی عاشق شد اگر چی نازنینی عالم اس هر کی عاشق شد اگر چی نازنینی عالم اس ناز کی کے راست آیت بار میں بایت کشید نیاز بھی نہیں یہ بد چا نیاز بھی نو بار بار آکا گی بوجھ بوڑی تکلیف برداشت کرے اچھا بھائی ام یقولون افتراؤ آیا وائی دی چې د زار نه جوړ دی نبی رسول الله دی قران کریم لرا قران ته وایا راوړې لسورتو نه د قران غوندې چې زار نه جوړې شي وی او ودعو من استطعتم اور او بلئی را مدد کئی آگا جستاسو پی طاقتی دا اللہ نے علاوہ کتاسو رشتی نہیں ہے اشکال ترقی دا ادنان آلہ تکی گی کچات نہیں ربیا آگا پیج دے تو رسی اولادا ربیا تخصا تو رسی ترقی دا ادنان آلہ تکی خود تنزل دا اعلان ادنا تکی گی تنزل دا خو مناظرہ دا مناظره دا چیلنج تحدی دا دا سورت سویم دے باون دے او سورت یونس دے اکاون دے دلتو تیلس راڑی حلتو یو راڑی نو اکاون کیو تی یو راڑی او پدلتو تی دس راڑی فکار خدا وچی اول لسوی ابی اپی یو باری بسوی برنخ کتا نو ما تا تعالی قولین علا قولین وی نو یو قول داری چه دا باون دی اغا اکاون دی خود ایم قول داری چه نا دا اکاون دی اغا باون دی جو دا مخ کسو اغا پسی شو یاد آنی چه صرف دا یو آیت نور صورت اغا اکاون دی دا باون دی خود دا یو آیت دا غینا مخ کی دی دا یو آیت د سورۃ یونس د آیات څه دی دا دواړه جوابونه شي وي خو خسته نه دي خسته جواب د سراج منیر دی سراج منیر هغه وای اوپر دیکھو سورۃ یونس کې د یو سورۃ چیرنجو مراد په احکامو کې مثلیت وو سمو وي احکامو کې اخبارو کی وعد و وعید کی چلگا سنگا دی صورت کی احکام دی اخبار دی وعد وعید دا سپا اخبار وعید وعد احکام بانی یو مشتمل صورت را رہی او پا دی صورت کی دی صورت ہود کی دا فصاحت او دا بلاغت پشان کی مثلیت مراد دے چونکہ دا فصاحت او دا بلاغت طریقی مختلفی دی زی او لس صورت نو جوړ کې یو کې یو صنعت استعمال کې د بلاغت بلکې بل بلکې بل بلکې بل داګا زړه بیدار طریقې د بلاغت ډېری وی نیو یو طریقه به مستعمل کې یو صورت کې یو طریقه او کای کنه فیشو جواب باندې هغه وای معنا قولی فی یونس فاتو بسوره مثلی یونس 38 اے مثلی هی فی الخبری والاحکام والوعد والوعید فعجزو فقال لهم في سورة هود ان عجزتم عن الاتيان بسورة مثل في الاخبار والاحکام والوعد والوعید یا في الاخبار نفاتوا بأشر سور من غير وعد ولا وعید وانما هي مجرد البلاغة وانما هي مجرد البلاغة سراج منیر دویم جل سفا پچپن سراج منیر دویم جل سفا پچپن فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَكَذِبَ سَاسُ قَبُولْتِي او نکړلا داسې صورت یې رانړو فَالَمُونَ خَيَقِن سِوا کې چې بشک دې را لګل شي د پیلم د الله تعالی او پدې را لګل شي چې الله الا الا الله دا موجوده تو آیاتاسو غاړه کې خودن کې معنا غاړه کې دی کنه څوک چې واړی جون دنیاوی او خایز داغي قربور کو دی لرا بدل دا مونږ دې په دنیا کې لکه دا رمضاني ختمونه والا بس صرف پیسو سره کاري الله یې واړی غثواب اخلي اوم فی آلائم غصون او دیتاو پا دیکی گورے کمین کوری کی گدا کسا نشتی دیل پا آخرت کسا مگر او رو تا خو بخبلی بیسی اغسطی دی او برباد دیا چی دی کم جوڑ کری دی پا دیکی ختمونو والا ٹیکا دا کراچائی کے لاور کے پینڈائی کے دا پیزانو ٹیکی دیل تراو سواری دنیا داگی تیس تپاس تا داگی جوڑی او چرگان مٹایا نی نا با اس کی تقسیمی کی لگا آخرت کی بھی اسنیش دیکھا وحبی تماسنو پیا او برباد دیا چیدی جڑکڑی پا دی دا بنگلی بنگلی دا باغات عرص برباد او باطل دیا چیدی کم عملو نکئی افا من کانا لا بیرت من ربی پرک لوگ خواہ کچاک سوچ کڑی ما پرکو کو دا بنگلی جیدادونا دا کارخانی مرخانی عرص دا سرعتون بات برباد دال ته پکار ناراضي وما اموالكم ولا اولادكم او د بدعتي او د مشرک اعمال برباد وبات ما كان يمر زو زبرس پرک کوم کو غطا سوچ نه کینې زی خو لګوم او په مخزما ته په سوچو کا غنان آیا سوکو چې په کار دلیل باندې د خبر رب د طرف نه قایت نو شاهد منو او ورسلید د سرا گواذ الله له طرف نه موسی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام او سره شاهد شته قران کریم او مخکې د دې کتاب د موسی علیہ السلام امامو د خپل زمانه رحمتو دا کسان ایمان لري په دې قران کریم باندې او چا چې کفر وکړي په دې باندې دړلو نه نو اوري وعده ده نو مکه کته په شک کې د قران نه او مکه کته په شک کې د دې موعد نه فنار موعدو یقینا دا حق ته تر په ربستانه کې نه دخل کو نه ایمان دراوړي څوک دې زار نه چا دې په الله باندې ورو دا کسان روان دي کوي کیو پر رب باندې وايي بګوان دا دیا کسان چې دروغي ولې په رب باندې ادخال الهي خبردار لعنت د الله تعالی په ظالمانو باندې الذين ظالمون اغسان يسدون سبيل الله چې بندې د الله تعالی د لارې نه او لټي دي لره کوواله او دوی په آخرت باندې دوی کفر کوونکي دا اغسان نری دي چې کمزوري کې الله تعالی لره پس مګه کې او نبي دي لره د الله نه علاوه من اولیاء او مددګاران دوچن کوري کې بدې د پاره عذاب ولي جي ما كانوا يستطيعون سم زکري طاقت نه لرو دا ورېدل د قران کریم دا به بدل کېدو کمپلیټ کوي وما كان يفسرون او نو دي چې حق لیدو معنا بیا دیو معنا دوچن کوری کی بدی د پاره عذاب ما کارو یستیو رسو تر سو پوری دي طاقت د او ریدو لري او دي لیدو او طاقت د ریدو دا ریدو خو به مشي نو عذاب به هم مشي مطلب دار دی دیو معنا دوچن کوری کی بدی د پاره عذاب پېشت کړو دی باندې دو چر گوری کی بدی بارے عذاب اما کانو یستتیون سم اولی دی طاقت دا اوریدو نلرو او دی حق نئی لیدو ولی نلیدو ولی نلرو فا انکار اکاو کانا انکار اکاو نو بس عذاب بولو دو چر گوری کی گنو دیم مطلب فا اللہ دا روخ کم سنگتڑی ما کانو یستتیون سم د دې طاقت نه د اوریدلو او نه دریدلو غیب خدای نه یی او نه غیب دې چې دراغه اوري دروغ ولې تړي دا کسان تاوان کې چولې دي خپل ځانونه رک بشری دین اج دې کوم دروغ جوړول لا جرم لا بد لا محاله فرما راغی یا لا جرم مرد ان لا شک دې ما ناګارې موږ نه سره رما لا لنفي ظن الخلق دا د مخلوق د ظن نفي دا او جرامت مانه د کسبا نه دا چې څنګه چې د خلکو خیال دی بلکې کسب کړو دی کسب کو عملونو د تاوان په اخرت کې د دې عملونو کا تاوان د الله وګټو لا جرم په خبره دا چې یقینا دی په اخرت کې هم دی تاوانیان بشارت یقینا هغه سات چې ایمان راوړو توحید شو عملونه وکړه نیک اعمال د جواره هوښول عاجزی وکړه خپل نرته اعمال د زله شو اخبتو انابو اطاعو اخلصو خضعو دا کسان جنتیان دي دی په دې کې همیشه مثال د دوړلو موحدین او مشرکین په شان دړون او د کون دي او د لیدون کې او ریدون کې موحد او ریدون کې د لیدون کې دي او مشرک کون اوړون دي آیا دا برابر دي په مثال کې افلا تذکروا آیا تاسو د صحت نه قبل وایي آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اذان شہر دیکھ انیشی ویدانو کشم